بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة كهف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مشرکین مکہ راغ درې سوالونه ته وکړل او سوالونه ورته درې واړه اهل کتاب وکولی. مقصد د پیغمبر علیہ السلام امتحان اغستلو، یو دا چې اصحاب کهف څوک، دویم دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چا سره مخامخ شو د داسې علومو دپاره چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پوهه پې نه وه، او درېم سکندر ذوالقرنین څوک. دا درې واړه کیسې اهل کتابو نه علاوه بل چاته معلومې نه وې، او قرآن د درې واړو جواب په داسې انداز ورکړ چې د پیغمبر علیه السلام او د اهل مکو په حالتو باندې دا اپلای کړي. درې واړه کیسې واقعیا د اصحاب کهف د اهل ایمان لپاره چې که تکلیف در باندې راغی خو لکه د اصحاب کهف وطن پرېږدی خو ایمان محفوظ کړي، ہجرت ہو گئی ایمان محفوظ کے، بلا عاقبت کامیابی بتاس تو ملو شی. او واقعی رضا کرنین دائی پا اہل مکہو مانے اپلائی کرا کہ تاس اپن لک قوت او لک دولت مانے غرور و تکبر اگستی اللہ تا پا مقابلہ کے والا رہی ذو القرنین ہوگو رہی سمر دولت و سمر قوت مالک و دخلائی تابدار بن لو. او واقعی دا موسیٰ و دا خضر اغیم پا دی حالاتو بانے اپلائی کرا چی دنیا کے سوم کی دی کلب بظاہر تا تانگخ نخ کاری قواد نتیجی او دا مصلحت پا اعتبار بانے اللہ تعالیٰ اگر کار کئی مصلحت پا دی کی چی اکار رضا سے روشی فا مصلحت دا عام و خلقوں نے پوشی رئی عام و خلقوں تا مصلحت آئی دا واقعی ظاہر تا اوکل ہو گاڑی اکسیڈنٹ نوے گاڑی لار ماس شو صحیح شو شکر ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو کے تب کی بچ ہے کہ اس دہ گاڑے کے پتہ حالت کے اڑان کے روان ہے نبل ایکسیڈنٹ کی عدت تب کیا لا کے دی نہ مسلحت دے انسان نہ پوشی دے اللہ کا معلوم ہے اور چکل آگا مسلحت اللہ کا رکھی نبیا انسان واقعی خوشحال سور لوے اللہ میں ربان دیو لوے تکلیف نے بچ ہوئی شکر ہے کہ اڑان دے لارم ایگزٹ میں واقع اڑان دے فائر شروع بلا خلق پر کمرش صحیح تو سورت پہ اختتام کی دې قصو سره متعلق موضوعات دې ریپیټ کړ تکرار وکړ او پیغام ورته اهل مکه ته چې څوک په توحید پر رسالت او په آخرت یقین نه ساتي نو د پښتو اصطلاح کې به داسې وشي بیړه د موت پلار ورکړه چې به د موت پلار هم بیړه ورکړه تبا برباد کهف اصل کې انګریزي کې وایي کهف سو سی اے وی ای کهف دا وی چې دی وی دا د اف په شان آواز کوي کیف دا یې عربي نه اوسکي دې به جنه عربي ته ام الالسنه وایي چې دا ژبه مور ده عربي څه شی ده د ژبو ام الالسنه د ژبو مور ده نورو ژبو دې نه الفاظ راستوي لکه وګوره کیف یا ارض انګریزي کې وایي څه ارض په عربي کې څه ده ارض نو کهف معنا غار کیف الحمد لله الذي الحمد لله ټول تعریفنا ثابت دي خاص الله د پار دا اوس یو دعوه ده چې الله تعالی وکړه چې تعریفونه یوازې چا لپاره دي الله د پار دا ورپسې دلیل دی یا علت دی یا ریزن دی یا کاز دی چې وړې تعریفونه ټول الله د پار دي الذي ذكر الله أغضاب أنزل على عبده جدنا ذكره بندق بالبان الكتابة ده مكمل كتاب الكتابة ده سنوية چه نزل على عبده كتابة چه تقبل بندبان يو كتاب نزل كتاب كتابون دنیا كي بان ورم دهو تي نو اي فرمائل الكتابة perfect book a complete one ده book ده ده book صحيح شو ده ده book ده دنیا حكمتنا د دنیا ټول حکمتونه او فلسفي سره جمع کې د دې قران د یو آیت د فلسفي برابر نه دي. د فلسفي کې ابن سینا غروت دي چې اجړ دي بابا نه فلسفي ابو علی ابن سینا د فلسفي جړ دي. که په دې فلسفه کې او فلاجه کې سو مشهور کتابونه موږ دې مدرسو کې وو اوس ختم شي دې مدرسو نو لکه اوس مليانو ګورو ګورو سره کوي هغه وایي څو کې پويږي نه ها علم منطق او علم فلسفه دې خو نشته بلکې دې کړه چې لارم ما تاسو کو مدرسه بلا ډیرو ادارو کې بیان په خور کې زړه بل څنګه تاسو نه کو ما پلان کتاب دا مسله لیکل نه سلطان بتول ودا ټیکس نو ته معنی بیا پاتې په زندیا مرته واقعیت کړه ما چې تاسو نصاب نه دای ته ځکه د موږ وخت نصاب وشپاله کړه اوس دې اتا کړه نیمې کړه ته کوي خپل سبلو ټایم نشته نو خپل نو خلک ټایم ورکړي صحیح اوس خلک ټول هغه کرش کورس وړي څه وایي ها دا آنلاین وړي په شاک باندې بس یو کمپیوټر کلیک کیو بس ټول خبره خلاص نه علم یت ختم شي که ختم نشي انا ما ورته بیل دي کوه ما دام کټو یو مودا کتاب کټو یو مودا شه کټو یو مودا شه کټو ما بل مو دي داشه کټ ګرامر کې مودا ته پوسټ ما خپل یو بریا مسله لیکل نه کړل وینیش ته یو کورس بیا نو لګوان دي نو بل ګرامټیکل مسله مو ورته ما دا حکمت د دې سی دی او د دې فارم ابن حاجب نکله شافعیه کې می نيشت دي کورس نو بیا ما در مولانا روم لطیفا ویل ما دا تاسو خو د مولای د کورس نه د مولانا روم مړی جوړ کړی مولانا روم وای نقاش ته وسړی راغی وای مال په دې ملا باندې زمړی جوړ کړا ټایټل کا یعنی زمړی لا ټایټل کا ناغه چې اته لري لاډک ادا سی ور ورته په پیو ځای نو سړی ودر دې دا سکے هغه ورته دا خپل جوړو ویت دا خپل پیرا هغه خدام ناغه به راوي نو دې له بری ځای دا سی ور دې دا سکے وی دا له سپېږ می جوړو وی دا سپېږ می دې در دې وکړه نو که څوک له هغه سره یې ورنه ایستو نو کو در به کو نو دا ولا پرې دا دا هو ولا پرې دا نه لا کا ولا هم پرې دا نه غا نه قاص لهم کو سوال وای حسب دې به کو واسا دا دې مړې ما چرته نه لري چې دې سپېږ می ستا نه خوښتا نه خوښتا نه خپې تا دې لا کې څنګه مړې در جوړ کړې چې کوم شي نه نشته نو ما غیتم دا تا ته د نقاش اټې دې جوړ کړل خو یې هغه خپې لا کې او سنو سپېږ می ورته کړې صحیح شو نو دبا ها نو مولا روم دغه فلسفه متعلق وي چه نور دل سینه سی نام جو روشنی از چشم نابی نام جو اگه وی ده زده رانا که گواری ده ابن سینا ده سینه نماس ده اگه که مگو را ابن سینا فلسفی ده چه نور دل از سینه سی نام جو روشنی از چشم نابی نام جو ده دون سڑی پسترو کسر نا گوری صدر او قاضی مبارک چغمنی دا دې کتابونه مشهور د منطق او فلسفه صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی ما غیت بل دې په مرتا جوړ مولانا په مذهب هغه یې دې کې بزان نه ځای کې واه نه ځای کې منطق او فلسفه کې صدر او قاضی مبارک چغمنی عمر در تحصیل ایزایا کنی وی چند خانی حکمت یونانیان اگر حکمت چلتا دا کرے چه چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را ہم بے خوان او ایدی یونانیان فلسفی کو نڈی ہے ہوئے لے لیکن ایمانیان دا فلسفہ ہوا ہے دا کیا فلسفہ ہے دا دا ایمانیان فلسفہ دا مومنان فلسفہ ہے او خیر کی ہوئے چه ما فرستا دیم از چرخی نہم چرتا دا کرے لوح نہ نو وہ اسمان دی عرش دی لوح دی نو مجموعی تو صورت ناس وے ما فرستا دیم از چرخے نہم کیمیا یصلح لکم آمالکم یا اللہ تعالیٰ ویچے ما دنہم اسمان نا تالے ہو دا سے کیمیا در لے گلے دا چدا بستا کے بار دے انسان آنے کی سب دے کی انسان در لے گلے الحمدللہ اللذی تعریف ندی آغا اللہ لانزل غلا غب دے چنادر کرے بندق پلبان الکتابا مکمل کتاب ولم يجعل له عوجا او الله تعالى ذكر ذول دي كتاب كي عوجا سفارت سدیفیکٹ اس پارٹ تو ڈیفیکٹ دی کتاب کے میرے پرخو دے دو 100% پرفیکٹ بک دے 100% عوج اصل کی کوجواری کا ہے ستا ہوئی کوجواری دا کرکیٹ دیس سشے او کرکیٹ دیس سشے بھی فارٹ بھی ڈیفیکٹ بھی نقص بھی اللہ تعالیٰ وہ ماتے کہ اس کو زبان ہے میرے خود دے یعنی دانے پھر کو سٹریٹ کتاب رہے گا لے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھے پھر خدا کتاب سٹریٹ دے خو قیمان دیستا ٹول معاملات و ٹیک کیل کے ان کے دے خو تیلے تجربہ ہو کا تلکسکا قیم عربی کے قیم لفظ آغا چاہتا ہوئی چی دے ریسپانسیبل وی دا کور یا دا دفتر دا کور یا دا دفتر یا دا مملکت یا دا یو انسٹیٹیوشن آغا تا سوئی قیم who is taking care of a family, their livelihood, an institution, a specific community, or a state concern. The Khalifa is a Qayyam. The Kaur Mashar is a Qayyam. The Daftar Mashar is a Mudir Sevta Qayyam. Because he is taking care to put all affairs in proper direction. See, Arsa Nev Usadi. Arsa Sosadi. Straight forward Usadi. Allah Ta'ala Hija Kitab Dazare, Jistar Tur Mamala, straight forward Usadi. قیمان داس کتاب دے چی برابر ان کے ٹول افیرز اور ٹول معاملات اللہ لینزر پاسن شدیدن او دیر آغل دے لینزر پاسن شدیدن دردی پیغمبر صفت دے لینزر اللہ دے پیغمبر تا داس کتاب ورکڑے دے لینزر چی دے وارننگ ورکی باسن شدیدن دا سخت عذاب ملت ان حضر جانب دا اللہ نا ویبشر المؤمنین اللذین او دید پارا چه بشارتو دا خوشالے خبر ورکی مومنانو آغتا یعملون الصالحات چه غی عمل قیدنی کو ان لهم چه یقیناً دید پارا اجر الحسنا بہترین اجر دے ملیون ذرا شدہ وارننگ بسو کرکی اب بشارت بسو کرکی اللہ ایم کرکی قرآن ایم کرکی پیغمبر ایم کرکی بری وارا معنی مراد دی منفردن دید پارا چه اللہ دا سوکی دید پارا چه دا قرآن دا سوکی دید پارا چه دا پیغمبر دا سوکی ندری وارے کئی نمانن کو تا وارننگ ورکئی منن کو تا بشارت ورکئی ماں کسی ناچ دوئے وفات کے دن کی فی پار عجر و آغر ایوارڈ کے ابداً فر ایور اگر دا سے ایوارڈ دے دا سے عجر دے چھ ختمی دن کے ندے فائر کے دن پکے صحیح شو سٹڈی جاب دے یا سٹڈی ریوارڈ دے اور حس خطرہ پکے مشتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ أَتَيْتْ بَارَكِ وَارْنِنْغُ وَرْكِيَا كَسَانُ فَقَالُوا كِيَا بُيْدَاوِي اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا شِنِ وَلِدِ اللَّهُ تَعْلَى زَانْدَ بَارَ بَچِ نو دادرِ طبقاتوں یہود ہوئے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوید ہے عیسیان ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوید ہے مشرقین مکہ ہوئے فرشتے ٹوڑے دا خدای نمر دی اللہ تعالیٰ ہوئے شدہ قرآن یا زب اخبلا یا زما پیغمبر وارننگ ورکے یا خلق تا چھ سوک دو خدای دا پارا بچے ساری دائی سو خدای دا پارا ما لهم بے من علم نشتر دوی سرا بہی پدی بچی والا دعو بانے من علم اس دلیل اس پوہا یعنی اس دلیل بس اسی یو تخیل دے جوڑ کرے دے سی جوڑ کرے دے یو تخیل دے جوڑ کرے دے وَلَا لِعَابَائِمْ اَوْ نَوْ اِسْ دَلِلْ پَلَارَانُ دُوِي سَرَا کبرت کلمتن دا دیر لویا خبر دا تخوز من افوائیم چراوزی من افوائیم دخلود دوینا دے شو تنک اباؤ دیٹ چی دا درو منگا دی یو کامن لے مین متعلق نوائی دا درو او دا افترا او دا فیبریکیشن منگ دلوی جرگی دے منبر پر زدن نکو دا درو منگ دے صدر اعظم پر زدن نکو دا درو او فیبریکیشن منگ دے رئیس جمہور پر زدن نکو دا دروغ دا ٹولو کائنات دا خالق پا حوالا بانے میں گوائی اللہ تعالیٰ ہوئی دے شکتیں کہ بہت دا کانسیکوینسز چا صبر دا چا مرتبل ہوئی او دا غبانی فیبریکیشن ہوئی نظم دا غیر سزام دیرا غٹے قطعی کی غٹے نہیں جو سڑے کیا غنہ کورٹ ستے شی نہ پکپلا تانا تپوس کولے شی نہ بس چا سڑے فخا دا وائی دا غم متعلق صحیح بجی سو پرک ور کولے شی نہ دا غم متعلق کری خبر جو رکھتا نہ خوب دا قندار بازار کی نیولے دے گریوان کئی جگہ تا جنا صحیح او کدا والی سے متعلق دے ہوئے ہاں نہ بڑے کوئی چرخی تے بڑی چرتا بڑی ہوئی کوئی چرخی تے بڑی ہوئی کبرت کلمتن تخرج من افواہم دا دیرا لویا خبر دا دا دیر لوی لفظ دے دیر لوی لفظ ان سینس کی گناہ ہے دیر لٹ دا دیر لوی افترا دا دا سچ دیر لوی فیبریکیشن دے تخرج من افواہم چراوزی دخلود دیرا این یقولونا دوی نوائی اللہ کذبا مگر صرف دروغ ہوئی دوی دروغ ہوئی اس دا خبر اس عمر لویا دا نما طرف تو گوری ما طرف تو گوری یو سڑے چی کل دروغ ہوئی او دروغ دیر مو تا سپین دروغ ہوئی چی اس سرخ پی نی نمانگو دا سڑے سنگ ہوئی منگو دے سپین دروغ ہوئی منگو دے سکے یعنی پرناو رد بانے دا سی دروغ ہوئی چی اصو بھی پوری گی دورا غٹ دروغ دی چرون بیو پوئی گی نمو دے سپین در روئی کلو مونگو کلو دا سر در روئی کلو دا سپین سپین در روئی مونگو آغا وقوائی چی او کامن لے مین پیو پوئی گی دا سرائی بکواس گئی مونگا آئی دا ویسوائی سپین نوچو سو سپین در روئی یعنی دیر غٹ در روئی او گر تو خلیتا گر دا اسمان ربان اولا گر دے تسوائی تسوائی گنو ہے یا کرتا خدا دا گرو دا اچھا تراؤ کر دیجی صحیح پغرے در اس رنگو تیلی مانا نباسا پغرے در اس رنگو تیلی زکر غرے در اس رنگی چیز تیلی ورد نباس اقوا تیلی ہوئی صحیح نو مانا دارا چیتا دیر جید دلیری کی چیتا ماستر کو دیون کولا اس پر تکلی را نباسا یعنی دیر سپین دروغ ہوئے نمون دوست بدا چت را پیو سی یعنی دا دروغ دی دومر زیاد تی چیتا چت بمو تٹنگ نسی صحیح نتاظر سے سورہ مریم تا دا پسی سورت بلکل سورت اخیر کلاسی آیت نمبر اتاتیا وقالوا اتخذ الرحمن ادي كافران وي اتخذ الرحمن كي جوڑ کلی در رحمن زان دا پارا ولدان بچے اے نامو لقد جیتم اللہ تعالیٰ وی ما دا پارا بچے ثابت ہوئی لقد جیتم شے ان ادبا تاثرات لکڑی دی پیو شے ویو خبر بانا چی دیر ناکار خبر دا اخدائی دا پارا دا بچی اس بات کسن گئے دیر ناکار کفر دے لقد جیتم شے ان ادبا تاثر دیر ناکار خبر کری دا اس پر پسی اللہ تعالیٰ وی چی سن رہا ناکار دا تقاد السماوات قریب دی اسماننا یتفطرن منه چی اچوی دے دے خبر دے وجی اگئی بے ہم برداشت نہیں کیے دا خبر دمرا ناکارا دا اللہ پاوالا چی اللہ تعالیٰ وی اسماننا بے ہم برداشت نہیں کیے وتنشق الارض او قریب دا چی اچوی جزمکا دے دے خبر دے وجی وتخر الجبال حدا او قریب دا چی را پریوزی ہون ریز ریز را دے خبر دے انہوں نے خدای دری غٹ مخلوق کے یو اسمان یو زمکا یو غرنا اللہ تعالیٰ وی دا خبر دمرا دیرا ناکارا دا خدای دا پارا بچے صاحبی طور دا دمرا ناکارا خبر دا چی اسمانوں نے برداشت کئی زمکے نے برداشت کئی غرنے نے برداشت کئی اند اول الرحمن ولدن چی خلق ولی دا خدای دا پارا اول ثابت ہے خلق ولی خدای دا پارا بچے ثابت ہے نو واپس لار سے دیو جو رضا اللہ تعالیٰ کبورت کلمت اللہ لیر ناکار خبر دا کبورت کلمتا دا دیر زیادا ناکار خبر دا تخرج من افواہیم چراوزی دخلید دی کافرانونا ای یقولونا دوی نوی الا کذبا مگر دروغ وی فلغلک اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلی ہو گئی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ تسلی ہو گئی لیکن پیغمبر اسلام مانے بکھانا سٹریس را گئی سب ہوشو سٹریس طبیعت دے بوجھ را گئی نکلے جی سڑی بانے بوجھ دیر زیاد سی ادے برداشت کو لنشی میں بیادہ سویسائیڈ فکر گئی ہی جا سکنا میں خود کشائی فکر گئی صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمرا آزور دا خاطر ناس تو جبریل و ترا کرے تسکے میں خود کشائی فکر کے کسکے صحیح دوی کے ایمان میرا لی پورا بلاور بسے تو نظام بائن دورا سٹرس راولے تو دا ابو جان دو نظام بائن سٹرس راولے جدے خبر نہ من دا ابو لحب دو نظام بائن سٹرس راولے جدے خبر نہ من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنسول کا سیکر تسلی والا ورکا فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسَكَ سکا چھے کم زائن جو سنی بانے غم راشنا بل بان اللہ زندی چھے اغلا سور کی تسلی ور کی تاسو گورے یو کور کے مڑے وشی سوشی مڑے وشی گاڑے اس وزی کور اس وزی بزنس اس وزی سبل بے تکلیف ورطا ہو رسی صحیح شوہ نمونگ اللہ شوہ ورطا تازیت تا پر سکو اللہ شوہ بس تارا اللہ تعالیٰ کے سلوہ اور تقدیر کی سکی گیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ دین عمل بدل دے کی اس سے اللہ تعالیٰ پہ سلوہ صحیح نظمات لوسا ضرورت چلتا بس دخدہ پہ سلیم آنے کو بیا امنہ و صدقنا کول پکار دی نا دا دیتلو مقصد اطلال سنت ذکری حالانکہ زمان نکم مر دے سجھے نکم مر دے سل کا علم مرے ہو نو مرے دا بند سلے کو مرے دا بکن مرے دا بکن صحیح خلال ازوائے کم سوک مرشی صحیح نو کم مرے دا نخل سچا پہ سلوہ نظمان پہ کی سوا سرہ تھی نسینر بکی رسی نسارہ مت سکے کی مات را غلن حالانکہ دارا تلت سنت تھی دارا تلت سنی دلو دی تعلیت سنی سنت تھی اگر دی سنت کی دو وجہ دارا چکر دا سرے پتا نہائے کی ریخ پر غم سرکینی دے بدا برداشت نکلیشی دلی تحمل بونک دے بلی ونیشی دے بدا برداشت نکلیشی دلی تحمل بونک نکلیشی دے بسوشی دبانے پر دمرا دیر ٹینشن او سٹریس راشی دے بسوشی دے بلی ونیشی لہذا یو کس راگے سلام علیکم وجہ سے سنگال لیلی طبیعت خرے آو بس ستارے بچے دے مفات میں خبر شو بس تا خدای فیصلہ دا زوان ظلمے سرے خدا اللہ فیصلہ کے سوک سوے رشی طالب الله تعالی دې باندې ډېر لوی اجر ورکړي، الله تعالی تعالی صبر درکړي. صحیح اوس دا د الفاظو تبادله د هغه پاسې دل تا سره بیا کېناستل دا مومنټ چې کېږي او دا مکالمه کېږي دې سره د هغه اټنشن ریلیز کېږي. اټنشن څه کېږي؟ هغه ریلیز کېږي. بس درې دقیقې سړی بیا مکمل پر ځای ته راغلی. صحیح شو. ټایم از دی بیسټ هیلر. ټایم از بیسټ هیلر، یعنی هیلینګ خو د هغه کېږي ټایم سره. څه سره کېږي؟ په وخت باندې کېږي. خو دغه وخت چې دا د هیلینګ طرف ته روان دی، دا ولې په بل فکر کې مصروف وساته؟ تعزیت کې، په تسلی کې، الله دې اجر درکړي، د خدای فیصله وه کې ناستو کې، پاسېدو کې، پریان څنګه ته خیر، کور کې خیر و، سفر ته خیر وشه. صحیح. اوس ما باندې غم دی، خو انسان مې دا لس خبرې ورته پوسلې، زما ټینشن ریلیز شي. ته پوه شې په دې کې؟ نه. صحیح شو. نو په دې کې هېڅ دلیل تصور نشته. تاسو افغانانو ته تورې جامې واچوئ چې دا تصور تاسو د کوم ځای راغستی. د دې خلاف یو جدوجهد دی، دا بدعت دی، دا د اغیارو طریقه ده. په شریعت اسلامي کې د دې هېڅ تصور نشته. د اغیارو طریقې تاسو ولې خپروئ؟ تاسو افغانستان کې هم دا کار کو، بس دا وسترنایز کلچر دی. الله اکبر. د دې خلاف یو جدوجهد دی. صحیح. تاسو کم از کم دا قرآن سنتان چې تاسو د دې نو خیس کړي جامې اچوئ. صحیح. حمید جان چې دې هغه سپری جامې واچوي نو ټوکر کوي، دلی ولې چړې کوي؟ اللہ فلعلك باخع نفسك شاید تت باخع نفسك. دیکھو گورا دا سوئے کہ مرائل زور ہوتی تاس ورد سوئے خپا کول مونگو ورد سوئے خپا کول ہوئے. صحیح. فلعلك باخع نفسك شاید تت خپا کون کے ذات اللہ، یعنی خپلا مرائے خپا کے زان مرے علا دا ما کولا ہوگا اگر بھی رہتے میں بندر ما خدا سے گرمی کی گیسی دغور باندې مستوې ستو سادر مې دا د ایمان ګرمې د مال ما دا په دې ته ایمان دې کمزورې کړې. فلعلك باخع نفسك شاهد تت باخع نفسك هلاكين هلاكون کے ضعف اللہ خفکون کے مرے فلیلا غلا آثار د دوی د سٹپس د وجه. آثار معنی څه؟ سٹپس د دې د قدمونو غوښتو د وجې په کفر کې یو یو قدم اخلي، ته د هغې وجې ځان باندې تکلیف راولې. ان لم یؤمنو کچر دوی ایمان راړې به هذا الحدیث په دې خبره قرآن باندې اصفن او ځان مړون کې د حفرت د وجې د دوی په نه ایمان باندې تا افسوس کې نو ځان مړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې فرقان سوچ بس تسلیم شو. إلا جعلنا ما على الأرض تاكي سرمونغا گردو لدي ما آغشي على الأرض چه پزم کبانه دي زينة الله خائص دي ده پارا لنبلوهم دي ده پارا چه آزمائش قدوئي بانه أيهو مخصن و عملا چه تم يو دو دوئي بيتر ده ده عمل بيت بار بانه. نوز دي يو جملة چه پیغمبر علیہ السلام لزين چه واشولا چه ده دنیا جواند موقوف و پدی بانه دي چه پدی کی با اپوزش موجود دي سب موجود ہیں پدے کی بتضادات موجود تھی. پدے دغل تو لکھا چی دنیا لائف مجموعات الازداد دے لائف سے شہر مجموعات الازداد دے کمبینیشن آف اپوزٹس دے دنیا ان کمبینیشن آف اپوزٹس دے پدے کی بخونی اور پدے کی بدوی پدے کی بسپین وی پدے کی بطور وی پدے کی مومن وی پدے کی بکافر وی پدے کی موحد وی پدے کی مشرک وی پدې کې به صالح وي پدې کې به مفسد وي پدې کې به وږی وي پدې کې به مور وي پدې کې به لوږه وي په یو سړي باندې لوږه وي ماړه به وي تنده وي خیرابي به وي صحت به وي بیماری به وي. صحیح شو. دا مجموعۃ الازداد دی. الله تعالی وي دا خو د دنیا بیوټي ده. دا څه ده؟ دا د دنیا بیوټي ده. اوس سفلا خانه خیر ته کله کله دا کار کوي فرید خان ډېر مدور شو د دا کار نه کوي. اوس فرید خان چې دا تکیو کی څه ټیکه کباب څه څه وکي دا ټیکه کباب څه وکي او هغه چې مونږ خورو نو خوند راکوي ولې؟ ځکه چې لوږه ده هلته. څه شی لوږه ده؟ اوس که لوږه نه وي نو بیا خو ټیکه پرېږده چې سالم ګرد دلم سور کلیس خوند نه درکوي. وی بادشاہ وزیران تپوسو کو وی خوراک کے سشے مزے دار دے نیو وزیر وی یر جی مایان چی بیتو کی فش بل وی یر جی غٹا غوہ چی پہت درم وی یر لیمب نچ دا پٹی تی کیو کی دا ٹول لے یو وزیر سے ایو خادم سو خادم چیل پنکے ہو اگر نم بادشاہ تپوسو کو وی تو آئے وی اگر وی جی خوراک پی نفسی ہی ہی سشے مزے دار مزے دا لوگا دا چی خوراک کی مزے پیدا گئی ڈیر قیمت وغیرہ خوراک کی مزہ پیدا کی وے کہو گے نوچر ہوتا ہے ہم دور فن کئی سڑے وہی سمجھے ہوگا صحیح لمبو سر اوچر ہوتا ہے دس فن بدل گئی صحیح اور کو لوگ نہیں نظارہ مت بتی کی کری تھا وہ اپنا سب آئے سر تم دیکھی گی صحیح پتی رن ہو رہی تو کہتے لوش رشتہ صحیح شو نو دا خوراک فن دسر وجہ دے دلوگے دو وجہ دا سیرابائی فن دسر وجہ دے د تند د وجه د لباس خوند سره وجه د بربند د وجه د صحت خوند سره وجه د مرض او بیماری د وجه د نیکه خوند سره وجه چې مقابل کې بدی موجود ده د رڼا خوند سره وجه چې مقابل کې تیار موجود ده چې په لغاو د خبره نو الله تعالی په امر صلی الله علیه وسلم ته چې کته دا غواړي دنیا کې ټول خلک مؤمنان وي تاسو شان د دې امکان نشته دا خو دنیا بیوټی نه ده در دنیا استاد ایمان دا فند کرے چھ مقابلہ کرے ابو جہل ونے حرامی بن جاتے نمبر لو شیطان موجود دے کہ استاد ایمان دوبرہ قیمتی شے دے صحیح شو ان جعلنا ما غل الارض تاکفر جعلنا ما غل الارض من گر ضروری دیا چھ چھ پزم کبانے دے زینت اللہ دا خائف دے دے پارا تسو شے دے دا شائست دے دے پارا لنبلوهم نو دا یو خدارا چی دنیا جوان روان ہی پا دی اپوزٹس کمبینیشن مارے دی نمبر اول او نمبر دویم چی دے انسان پیدائش کی حکمت ہی ابتلا دا سشد ابتلا آزمائش سشد آزمائش نو آزمائش مبالی چی نیکو بدوارا موجود دی کٹو خلق نیکان ان کا آزمائش کنک کشتا صحیح اسے سڑے دنیا میں تعلق کشی اسی چرتا غرکی اوغار کی کی گئی غرکی اوغار کی دا اللہ تعالی عبادت کو ملتا دا عبادت اس دمرا سواب نشتا سواب خدا کرے چھتا دی گن کے اسے گی او بیام خدا کرتا نا لگی کی بیام خدا زمان شیخ صلی اللہ علیہ اگر دے باپ کی ولی تفاو گئی لہ یہ بڑای جڑل میں چاہی تا پوزر کہ موری ولی جاڑی وی زوی میں مرشو سمجھ زوی میں مرشو ہاو تی داستاز وی سنگ سڑے ہو چی طور پر دورا جاڑی وی دے نل چاہ دا خیو نل چاہ دا بڑیو وی بیا مکی جاڑا بیا خو مرخو صحیح شو یا تو انسان ہی نو کہ میرے چاہتے ہو میرے چاہتے بھلے ہو زکر دنیا مقصد تا لیچی یا خیا یا بھلیا صحیح یا خیا یا زمین شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویچی مسلمان ہے نو ٹرائی کہو چی دا سی شیلے کہ ابو بکر سے کوشش کو دا کہو ٹرائی کہو چی دا سی مسلمان سے لیکن ابو بکر چی ہو او ویچی کافر یہ نو بیام کوشش کوا چی دا سی سخت کافر لے کہ ابو جان سے صحیح وی کلو عبداللہ ابن عبی منافق زان نمو جوڑا ہوا خو یا دی طرف تشا یا یا یا کریم شاہ یا بل کریم شاہ یا انتہائی خطرے شاہ یا انتہائی ناکارے شاہ صحیح اور چستہ مطابق کی طرح نکلی جو پتہ نہیں سکتا یا خونسا مشکل ہے یا خونسا مشکل ہے خونسا مشکل آگئی چستہ مطابق کی طرح نکلی جو سڑے رکھ خطرہ نقصہ دے سوئے ورطا ٹرانسویسٹائٹ یس ٹرانسویسٹائٹ انگلیزی کے ورطا ہوئی ٹرانسویسٹائٹ دو کس میں یہ واقعی کی بھی سڑے خواست اطوار و عادات لخوض پشانی وی خوید ده بدن پا اعتبار سلی بی خواست اطوار و عادات ده شد و پشانی شد غنی جامعی شد غنی ده فلان فلان نور جی سلی ناغت وی هم پرادایت اغت مخنس وی حدیث کی ورد سوی مخنس وی صحیح چه اغو زان پا پر شد جوڑا کرده او یو خون سا مشکل ده اغا خدای پیدا کرده سی چه اغم سلی بی ام خضای یا با الفاظ دیگر ده سلی بی او نشد دی صحیح اغت وارا تقاضی بی بدن کی ہی دوارا تقاضی موجود دی صحیح یو نشیگان یو لوی مولا پیش ہے منطق کی تاونا بکی دیا بنو محقق توسی محقق توسی نتوسو محقق تو اگا درسل ہاں سبرا خانا اگا درسل ہاں او دا اگا پا حسری کی رکلی دی چاہا وعدہ کرو مو وعدہ شو دا نوی نوی مسئلی بیادا وی فریجانا دین کے طور نوی نوی مسئلی دی نصور اللہ علیہ وسلم نے محقق توسی پا منطق کے لاجک کے دمر لوگی کتابوں نے لکھلی دی بس اللہ پہلا کر دے قسم اِنَّا جَغَلْنَا مَا غَلَ الْأَرْضِ يَقِينَا مُ پیدا کری دیا آشے چھ پزمکہ والے دے زینت اللہ خائص دید پارا لین ابلوہم دید پارا چی آزمائش کو دوی بانے ایہم محسن و غملا چکم یو دوی بیتر دید عمل پیتی بار بانے و انا لجاغلون ما غلیا ایتینا منگا لجاغلون ما غلیا گردون کیو آسیلا چی پزمک بانے دے سعیدا جرزا سعیدا نسعید وی میدہ خاورے کا میدہ خاورے کا اور جردن مانا وچا جردن مانا وچا اللہ تعالیٰ فرمائی چیز آزما کے بارے سمر شہید جب تم نگرے زرے زرے خاور سر بے خاور کو خاور سر بے خاور کو اور جردن مین وچ بشی مین جن بنی کرتی ہے ام حسدت اللہ صابر کافی آیا تا تا خیال کرے دے چی ملگری دغار ورکیم ادرکیم ملگری دغار او درقیم اس درقیم دتی پا تفسیر کی نمفسرین اختلاف دی چی رقیم پا مانا دا مرقوم دی او مرقوم مانا مکتوب مرقوم مانا مکتوب لکل شلے صحیح رقم رقم مانا لکل لکل رقیم مانا مخطوطا رقیم مانا مخطوطا چی رضوی دغار پا خلیبانی یو مخطوطا لگلی با جو لوح لگے ہیں لوگ پاگے بانے دوی نامی لکھنے ہیں صحیح نردی وجہ چا با دوی تا اصحاب کاف دا غار دا وجہ چا با دا علی تختی دا وجہ تا اصحاب الرقیم تختی والا خلق سوک والا تختی والا خلق وان تختی والا نمون لکھنے ہیں دویم رقیم دا دوی دا غصفی ناما وچی ورسنا اور اسی ذکر راگا لے قرآن کی او درہیم رقیم دا غر من لے چی پکم کی دا غار دے و دے ورطا پناہ غصفی دور دورا رم میں غار دورا رم منطقی کو منطقت الرقیم بارے مشہور دا او غار دوئی جبل الرقیم اردن کی غار دوئی جبل الرقیم ام حسدت اللہ اصحاب الکافی آیا تا خیال کردے اللہ اصحاب الکافی چی اصحاب کاف اللہ اصحاب الکافی چی اصحاب کاف اور دوئی دا علاقہ داد بحیر لوت اور دریائے اردن پر میس کیوا بحر لوت تا بحر میت تے ڈیڈ سی دے تا بحر لوت ہوئی سوئی بتا بحر لوت ذکر دغا دائد لوت علیہ السلام قوم اللہ دا سمچت کر اور اُلٹے راوا چھو صحیح یو انگریزی کیوں کتاب میں لائے گی دی پیرش دی نیشن دی پیرش دی نیشنز ناغے کی آرکول ہسٹری لکھر گیا ناغے کی دا سمچت کر اللہ دے را خلاص کر نو دغا سمندر کی چرا اگر دو نو آغا دا زمکی طول اجزا آپ دے سمندر کی دا سے تحلیل شو چی دو بو ڈینسیٹی دو رم زیادہ شو کسافت دو رم زیادہ شو چی اس پا آغا وہ بانے انسان سملی نو ڈبائی ہے نا آغا وہ بانے انسان سملی نو ڈبائی ہے نا زبا پر اپکی سملا سکن زبا پر اپکی سملا سکن بس آغا دی گردائی گلا سی آغا کہ نوی سمندر دے آغا دی گردائی گلا جوان پکی نیشتا جوان پکی یعنی نین چرتا انسک چرتا جورا مہے چونگش ہیچ شے پکی نیشتا صحیح صحیح نو دا ټول څومره سوار سو زنګ سو سو سچې دي چې دا سره راو راو راو راو پکې ا ټول ورسره تحلیل مکس کړو سره څه وکړو سره مکس کړو سره دا غي ډینسټی کومه زیاته شو څه بلغه تا په ساينس کې ویلو چې څه وجه ده چې په سمندر کې یو ورته ګندل استن هغه د ویګي او یو لوی شپ پکې نه دی ها مثلا چې د دې ستنې وزن د مساوی الحجم قبونا سیوا دے د دې وجه دا ډبی دی د شی پوزن د مساوی الحجم قبونا کم دے د دې وجه هغه د ډبی دی ځکه شی پوزن نه کوکلا صحیح او څومره حجم والا او بچ را را نیول دی دا هغه وزن هغه د شی په زیات دی د دې وجه شی په خبره شی د باندې ساتل دی او هر چیرې استند او دا هغه څومره حجم دی نو دا هغه د حجم او بچ راواله نو دا هغه نه د دې ستنې وزن سیوا دی دی وجه په کې دی صحیح اچھا پہ کی جواب نکلو ویستن زکر ڈو دیگی چھ لامبو والا نور دی اے شپ زکر ڈو دیگی چھ لامبو والا دی اچھا جواب اکھو نوز آلتا دے انسانی باڈی سے سونا دا انسانی باڈی اب خوجم ہے سورا دے دچ پاگا بحر میت کے سورا اپو ددر خوجم برابر بھی داغی وزن ددر باڑا ہے نسیوا دے داغی وزن ددر باڑا ہے نسیوا او دغ وزن دا چکم انسان یعنی مر انسان دا دې او بوت اورو غوړو خدای مړ به ساتي صحیح او بوت اورو غوړو نو دا بدن خو پړ کیږي صحیح دا بدن وپړځيږي دا هغه حجم د مساوي الحجم او بونا يعني حجم زیات شي او وزن کم شي په مبانه ما چې وزن په مبانه کم شي نو به سفر راوړي صحیح ده دریا اوردن مېس کړه دافي دریا اوردن او بدر اوردن کې بحر لوط هم اوردن کې بحر لوط د اسرائیل اوردن په مېس کړه دین نه ورته دنه ته دنه به قبرونه دي اصحاب ته ژوند دی وو اوس دلی پراته انتظار کوا سر جیمز یو پریس دی دوری کا سر جیمز جی اے ایم ای ایس دی پسنور سوا او دو پندوس کی پیدا شوی دی 452 عیسوی کی او پسنور سوا سنور او یا کی دی پس سریانی جبا کی پل مواعظ بھی کری دی سریانی جبا کی پل مواعظ بھی کری دی او داغی مختلف جبو کی ترجمہ شوی دی اغم دا کسی خپل کتاب کی بیان کرے گبن جو کتاب نکل دے دی فال آف رومن امپائر دی فال آف رومن امپائر اغم دا اغم چپٹر نمبر 33 کے چپٹر نمبر 33 کے دا صحابی کاف واقعی نکل کرے دے اغم دا بادشاہ نم نکلے دا اغم تمانے ڈیکیوس DECIOUS ڈیکیوس او مفسرین ام تفسیر کے در بادشاہ نم کل ڈیکیوس دیکھی کل ڈیکیانوس دیکھی کل ڈیکیوس دیکھی کل ڈیکیانوس دیکھی سکا مختلف ایکسنٹ بدل شی نو نمونہ کیا فرق رازی صحیح شو وقت سرپ نمونہ کی فرق رازی یو کاکاو خلق مورتا حیاتے حیاتے کاکا رے سرے نظرم یو موری سے وغور تیرے کا پتی آواز بانے پتی آواز بانے بھی بھر ہاں مکہ لگستان امران کرے اغوی مادر چې کله پیسې وی او خلق له موږ ډوډۍ ورکوله چای موږ کوله په خلق برته محمد ایاز خان دی وی بیا موږ ډوډۍ بس را صرف چای موږ ورکوله چې پیسې کم شي نو وی خان او رکټ کو محمد ایاز دی راته صحیح نو وی اوس چا اندر دی یو دغه کوله شو یا دو دلا ها نو وی محمد نه رکټ کو بیا راته حیات کنه دی صحیح وی اوس هغه یو دلم چای نشو مور کوله نه حیات یې رانه ورکو وی کال چې ځان نو مو تشته پاتې کې او چې حیات راځي دا په ورو کړه هغه زموږ محمد حیات خان دی صحیح او که زموږ دې کنه نه شي شاه هو دې او کنه شاهدار دې څوک دې شاهدار څه دې چې زموږ دواړو چې ماتول نه نه بدای چې ماتول لکه هغه زموږ راډي څه موږ کور دا برای تا سره ته سره ته پرم څه شو خان تا په میسج نه غوړي هغه تا په میسج درځي شیخ هغه میسج کړی نو بیا روان صحیح ځکه چې شرچا په کومه باندې مې هغه وایي چې شرچا کله باندې کړه په کې اسلام سره یې بچاړو ډایر وایي نو دا ماکا د روم حکمرانو د 299 نه تر 251 پورې درې کاله او د عیسی علیه السلام په فال او باندې د مثال ظلمونه شروع کړل دی بل د عیسایت فکری طور مخالف او ګیبن د دې د خار نوم لیکلو دا سابق اپ د خار نوم اف اس اس ای پی ایچ ای اس یو اس اف اس اس او مفسرین هم تفسیر کې نوم لیکي افسوس کیسه دا خار د رومیانو مشهور بندګا دا نوجوانان په هم مسلمانانو د عیسایت عیسی علیه السلام باندې په خار کې دا او بادشاہ د عیسایت سخت مخالف لہذا رضی متعلق و تریپورٹنگ ہو شو صدق عدی تیر رسوان نو دوی یہ گرفتار کرائے اس طرح نو ہاں واقعی اللہ تعالیٰ ذکر کہی چی ام حسب تا آیا تا خیال کرے دے جا سابقہ بو سابر تیم کانو من آیا تنا خجبا دوی زمونگ دا عجیبہ نشانو سکو کانو من آیا تنا عجبا دوی زمونگ دا عجیبہ نشان الله تعالی وک تاریخ دولت ور دینه ما چې بو واقعیا ورته ملاوي شي د دینه خو چې ور دوی ته پرځ دی کړل دي د دې جواب تر کوم کله دینه ما چې بو واقعیا تاریخ پښتا اذ اول فتیا تو ال الکاف یا کاو چې پنا وا وستا الفتیا تو د رضوانان الفتیا تو د رضوانان ال الکاف غار تا فقالو ندوی ربنا آتنا اور بد مونگرا کی مونتا مل لدن کا رحمہ دا د جانب پنه مهرباني راکې وحي لنا او فراهم کې منتمل امرنا په معامل زمون کې رشد الهدایت او استحکام زمون کوم معامل دین چې ده هدایت را ته فراهم کې او هدایت کې استحکام را ته راکې چې کمزوري ښکار نه کو کله سړی دي خو مسلمان خو چې تکلیف پرې راشي ضعیف شي الله تعالی دې موږ باندې ابتلا راولي خو که کله راله الله دې استحکام را ته راکې فضربنا على آذانهم ضربنا على آذانهم معنا دا چې موږ سیل ولګولو دې په غوږونو باندې سیل نور ولګولو دې په غوږونو معنا دا چې ودمې کړل لکه سړی ودی شي په غوږونو یې سیل لګي ته بیا اورېدل کې فضربنا على آذانهم کله اورېدل کې دې معنا دا ودنه فضربنا على آذانهم موږ ودکړل دې دونګي موږ ودکړل ضربنا على آذانهم هغه خوب دې چې سړی درون ودی شي فضربنا على آذانهم دونگی ودکر فل کاف بغار کے سنین سوکالا غدد شمیر شرکالا اس دا سوکالا رسول اللہ تعالیٰ ذکر کہی گیا ثم باسنا اپیا ما دوی راپور دکر لینا لما دے دپارا چی منگا مشاہدو کو ایو الحزبین چکم یو دو گروپنونا احصال مال بسو امدا خشمیرون کی دی دا آغا وقت دا پارا چه دوی تیر کرے دے چه آیا دوی تا صحیح پتر جو سورا مودے تیر رکھ دا کہ اللہ تا صحیح پتر دا نگو یا قصد دا اصحاب کہب دا اللہ تعالی دلیلو کر گولا پسو شرینو باندے دا توری کا نمبر اول چه ایمان دے خطر کی نو حجرت کا واللہ زمین او چه حجرتو کی نا اللہ تعالی بدر سر معاملہ کئی خارق عادت خلاف عادت سنگا خارق العادت پلو کا سورہ بندے پاتے کی گئی سورہ مدبج بندے پاتے کی گئی خارق عادت آنا کہ پلو کا پسند سڑے بندے نشی پاتے کی گئی او دکی دل چلاتو نا لس گھنٹے کی نبیر سڑی سینا در سورو کی سرکا ٹور سٹیم اسی نے تراتی نسڑی سینا در سورو کی بیا نور دشو دکی دے سید اس دکی دری سوا نہ کالا مسلسل دل دری سوا نہ کالا نو گی کی دل نتی کی دل نے او دسما دے ضرورت راتے ہو صحیح او اپنے سینے درد کو خارق عادت سوچے خارق عادت خلاف عادت ان یو یو سنگا ان یو یو غیر عادی طریقے سے نمبر اول نمبر دو دار کوئی ود کی دل بری سوا نہ کالا او بیارا جوندی کی دل راپور تا کی دل دائے پا باس بعد الموت بانی دلیل کرو چھے کم خدای خلق بری سوا نہ کالا ود بے خوراکا و بیسکاکا ساتھ لشی او بیارا پاس او لشی خدای پدې قادر دی چې مړي بیا راځي دي دا مړي راځي دي کېدل دي موږ په پښتو کې ضرب المثل دی مړ ود یو شی دی مړ ود یو شی دی او دریم چې د حقایق اصل پتا دا صرف الله پتا ایون دو انسان چې کوم مبتلا دی په دې معاملې کې هغه ته کله پتا نه لري معاملې اوس دې کو دوه سو نه کال د دې په بدن باندې دا عمر تیر شو ورته الله تعالی ذکر کوي یک پله کنفیوز شو مسور وخت خبر دین کرالا نو پتہ ولا گیا درے ہونا تھا چلا حقائق و علم چاہتا دے اللہ تعالیٰ کی آواز ہے نحن نقص علیکا منگ بیان ہوتا تھا نباؤں کی سردوی بالحق کے تفصیلی انہم فتیتن دا زوانان انہم فتیتن دا زوانان انہم دا سلو بول کے دا زوانان صحیح زوانان کو منگا ٹولی پوچھ سڑے جوان مردے کار کی منگو دا زوان صحیح سڑے دے رنگ دے سڑے دے څنګه سو ها رنگ له سره ولې هر څه کړه کله پتاي جوړاو کی نو بیا او ته سړی رنگ سره ولې څه څه تو واره کار تاریخ مر جوړ شي صحیح نو جو د جوان مرده کار څه کو کی نو سړی په ټول سړی هغه ته خلک اشاره کوي دا سړی دی دا څه دا څه الله تعالی وایي دا څه نه تاسو چې انهم فتيتن دا ځوانان او امنو بربهو د ایمان راوړو پروردگار خپل باندې وزدناهم هدا موږ دوی انکریز کړیو په هدایت کې وربطنا غلا قلوب ربطا يربطو تلل دوی څه دې تلل ټټای ان ټو باین او موږ تلل کړیو دوی په زړونو یعنی استقامت مولا ورکړو موږ تلل کړیو دوی په زړونو معنی استقامت مولا وکړه وربطنا على قلوبهم ومنگ تڑل کریو پدرون دو دو یعنی استقامت مو کرو سنگ استقامت مو دائی بیان دیا اذا قاموا كلت دي قدره دل دباشاوان دي فقالوا ندعو ربنا رب السماوات والارض باشا بخلق دا منن چه رب زين باشا بخلق راو تر دا بي منن تي چه رب زين دا زوانان چه دا غمق قدره دل دي ورته ربنا رب السماوات والارض زمونگ رب دا اسمانو دا زمك رب دي تصدق غلب ہو جائے صحیح اختیار تصدق جن ہو جائے تاسه پختو کی بیم دغس ہوئے صحیح تو پختو الفاظ بیسو چه تصدق خرص ہوئے زمونگ رب سوک دے اللہ دے چل اسمانو دا زمکو دا دیر مشکل کار دے چل بادشاہ و دا حکمران و بادشاہ ہم دا سی چه نپکی عدالت ہوئی و نپکی جمہوریت ہوئی و نپکی انصاف ہوئی و نپکی قانونی بلکہ ڈکٹیٹر ہوئی صحیح میرے ڈکٹیٹر مخ کے خبر اکول زکر چاہتا ڈکٹیٹر قانون خصی دا اخبر اجنا دا اخبر اجب ہے انتا قانون نہیں کتاب گئی دا ڈکٹیٹر اخبر اجب ہے قانون دی خوچی اگر سو میں قانون دے خوچی اگر سو میں نا قانون دے دا سے وقت بیا خبر اکول دے مشکل کار دے صحیح اس کم دا کیا ڈیموکریسی بھی یا عدالتی نظام بھی یا سلیکل قانون بھی سڑیل تا بیا خبر اکول شید حکمران مخیوں د صدر مکه هم کوي د وزیر اعظم مکه هم کوي د گورنر او د والی مکه هم کوي چې کوم ورته پدره هم وسو کی عدالت ته امر باندې سو کی عدالت ته امر باندې کی زما اٹرنی مم لګي د اٹرنی جاب مم لګي زما اٹرنی بل لګي د اٹرنی جاب بل لګي صحیح او دغه وجه ده چې بلا ډیر خلک هغه اجازه زما کی تولېږي چې تل بیا د دې ملک قانون نه اپلای کیږي چې اٹر دی رانه ولي څه ونه کی اٹر زکا اٹرنی راول بیا خواه جنگ کے اٹرنی قانونی جنگ کے قانونی جنگ کے سڑے بیا بادشاہ لے اوما کا مار ہوئی شکست ہوئی خوش اکم دے قانون ہم نہیں عدالت ہم نہیں نو اس پر ڈکٹیٹرشپ کی آتا وہ قانون نہیں کہ قانونی اس قانون نہیں عدالت بھی ہاں پر آئے نام بھولنی چاہتا وقت ڈکٹیٹر ہوئی کوئی آگا جنگ چاہتا چاہتا ڈکٹیٹر وقت سو ہوئی نو عدالت ہو جج وہ ماہ کار کے اسے کاغتا ہم پتا رہا چاہتا کہتا کہ کارنا کوئی نوصور پسی بس ہوا نہ زبے رون کریم نہ پا دا سے حالت کے حق خبر اکول دا سے حکمران وان دے دا جہاد افضل دے حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کے پوشہ بانے راسو رو چیلی رنبائی جمعنی ترانے اور جمعنی ویشتا یہ صحابی نے تپوز ہو صحیح اما یہ تپوز زکاو کو چی جمعنی ویشتر خودنے لے مشکل کار دے آسان ایک گران دے پورے اولوے جہاد دے پورے اولوے دری وجہ بھی خارق ملے گی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی ایو جہاد افضل کم جہاد ډیر بهترین جہاد دی زما په خیال هغه سم دي کې خورلې دي دا ته په څه مزه کو چې هغه خو دي کې خورلې دي چې ما هم په ژوند کې داسې اعلی جہاد وکړو دی وایي پیغمبر علیہ السلام ته ویجی کم جہاد افضل دی پیغمبر علیہ السلام ورته شو کتر او خو باندې سوچ روان شو دیمه جمرې ته چې دیمه جمرې ته ورسېد او جمرې بیا وښتا نو بیا دې ته پوسو کې جی ایو جہاد افضل کم جہاد ډیر افضل دی پیغمبر علیہ السلام ورته بیا وکړ یا پور خبر نه شو جمرا قوت روان شو چې جمرا قوت را اورته حضور اسلام جمرا وښتا ابو خبر نه سوید نو صحابي بیا په درن ځل ضرورت نه چیرې ما په خیال ته ما دا سوال مناسب نه دی کړي پیغمبر علیہ السلام کرم دا نه کوي سوال جواب خامخا ورکړي سوال جواب خامخا ورکړي سوال په جواب کې هغه د مالدار او د غریب فرق نه کوي د لری او د دې یا د پیژنګری او د نه پیژنګری فرق ځکه پیغمبر هغه نه باید ډیسکریمینیشن وښتا خدا مالا چه جواب نرا که شاید چه دا سوال دا ما سمناسب سوال نده زکا مخت او بوری روان شد نو چه دا دره ما جمره او مویشتا نو پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبر تپوس کو این سائل اکا مرگری تپوس کو اغچر داده مرگری تپوس کو اغچر اس دا ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب نور کو چه مرگری امون پا یو اهم کار بانده اختیو نیکی برش امون مخیل گوا تو توجو دی یو عبادت طرف تو کجا کنو عبادت کی روانی نو دی وجه مالا بالتا پا حق کی غصر افلا پا تواب کی خلق لگیا ری تیلیفون مانے خبری کی چو خدا سیل ویلو پوچھ دیا شیطان پس گیر نمبر شیده صحیح شو دی ودر منزون خراب کی دی لی بیان خراب کی دی لی درد خراب کی دی لی تواب خراب کی دی لی سی خراب کی سا عذاب دی بس میوزک لگی آئی پا مسجد کی میوزک بیت اللہ کی میوزک دا سا عذاب دی ہاں اگر دنے بیٹو خلق لگی خبری کی فتنہ شوی دا ہاں او دا شیطان بعد بیم شیطان دے دا عبادان جو خراب کرو او دا یو پیغام دا پتہ لگی چی پیغمبر علیہ السلام حالان کی جمرات مشتل واجب دی جمرات مشتل تواف فرض دے تواف سے جی فرض دے اگر واجب عبادت کی ہم پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی کم عبادت کی دان ٹوٹی دی اگر دی ووٹ کا ٹوٹی حالان کی اگر صحابی اگر سو دنیاوی خبر ہم نے کولا دینی خبر ہم کولا دینی تا پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی اگر بل وقت تو کولی فارج صحیح دا یو خبر یو نقطه راوته دویمه نقطه چې پیغمبر علیه السلام کله دغه عبادت نه فارغ شو نو د سائل سوال یا سائل هغه له صفر کې ضرب ورته کړ هغه اهمیت له پیغمبر علیه السلام نظر کې چې سوال دې هم اهم دی ته هم اهم یې خو موقع نه وه دا موقع نه وه بیا به پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه ای نه سائل هغه ملګري چې تپوس کوه چېرته دی هغه ویلي زید حضور علیه السلام ورته افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر بهترین جهاد د ظالم حکمران باندې د حق خبره کول بهترین ځکه عام جهاد ته وکړه ته یا به شهید کیږي یا به نه شهید کیږي ځکه ضرور خو نه چې ستا دشمن تا باندې غالب وي کله به ته هم غالب خیر به صحیح ته به هم غالب او دلته بادشاه او هغه هم ظالم او ډکټیټر چې نه پکې جمهوریت شته نه پکې عدالت شته نه پکې محکمه شته نه پکې قانون شته نو یقیني او حتمي خبره ده چې هم هغه زورور دی ته به نه زورور کیږي وما غضر او جهضر ورده او كلمه حكه جلاغنا مرضى خلاف ده من نتيجه صدا مر يعني تازان يقين مر قتل الذين بهتلين جهاد دانشتا افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جايه نبي زوانانو ده جهاد وربطنا على قلوبهم منغ استقامت والكدويتا اذا قاموا قلت بيودري دل دباسيان فقالوا نويوي ربنا رب السماوات كي رب زمونغ رب دا اسمانونو دزمك دي لن ندعو من دوني الان مونغ بنبلو بغير دي الله رب المعبود لقد قلنا اذا انشطط او ايك دا سي موقل نو يقينا مون با يو خبر کري كذا الله نعلاو بالمعبود امنو شريك مو پیدا کرو دا بڑیره گنده خبر ای شطط مانا چی داغی پا گندگای کی اس حد نبی دا آنا درجه خبیث خبره شطط دا دیلوی زیادت خبره دا دیلوی زیادتی او دا وائلیشن خبره دا ترانسگرشن خبره او اس بیس رف دانا چی دایر بیش زمون رب رب السماوات والارض و دا اغنا علاوا کمونگ بلچا تا رب وایو دا انسانیت خبره دانا دا را اقل بنده خبره دنا یعنی معنا دا چې په الفاظ دي ګره بادشاہ ته وایي چې ته بیل کای خره چې ته ځان ته رب وایي او تاسو چې تاسو رب وایي دا تاسو ټول څنګه خرنه یې خلک یې بولیش ده صحیح او تر پدې کې پاو نه کړه ها تر پدې چې باټم لاین سره هغه ته خبر او اوس ته تصویر کې ایکسپریس کړه وی ها اولای قوم نتقذو وی دا زمونگ قوم دی اتقذو من دونی آلها دی جوڑ کری دا اللہ نال او نور خدایان لو لا یاتون آلیهم بسلطان وی دی رات تل ندکری دا دی خبر اقبل دا پارا بسلطان بین پیو واضح او کرسل کلیر دلیل بانے دا اللہ نال او بلچا تا خدای وی نو پدی بانے سا کرسل کلیر دلیل کو لپکار دی نو سید دلیل و ترنیش دا نو مانا دار چه دی خدای بانی افتراع کئی خدای تا شریک پیدا کئی نو دیسا دی خدای بانی افتراع کئی جوڑاول کئی پی دروغ پی جوڑی نو ورپسی فیصلہ ہوگا چه پا من اظلمو پس نشتا دی زیاد بانیم دا آجانا افتراع غلاللہ چاگ جوڑ کری اللہ تعالی بانی کذبن دروغ نو مانا دارا چه تولی مین هغه یې ټول چارج کړ په ظلم باندې دا ټول خلک ناست دي دا ټول ظالمان دي دا ټول چې نو سپای کې منسټران ناست وو والیان ناست وو د لوی جرګې ممبران ناست وو ټول بلاګان ناست وو دا ټول خرده باندې دي د ځوانانو ټول دا ټول نیول دي ټول ظالمان دي صحیح اوس بادشاه یو خو دې جرأت ته وکړه چې دا څومره جرأت من خرج صحیح حالانکه یې بادشاه سره قرض کول نو خو بس خوري به دا سړی ځوان کې دا سړی څه کې ها شنه کې پند کې پانسي کې صحیح خود دې ځوانانو متعلق دې ته وې وې تاسو ته ټایم درکوم تاسو نن لږ شي سبا بیا خبره کوم سپی دې باندې سوچ کوي مګر تاسو ځواني ده تاسو دې ځواني ده دنه قان تاسو دغه ځای شي دې خبره باندې سوچ کوي تاسو ایموشنل شي دې هم دې احساسات شي دې نو دې چې بار راووت اے چې څنګه راووت خپل کې یو بل سره خبره په سبا وې مو څه خبره کوم خبره کوم دغه کوم چې دانو مو کوم خبره مونږ دغه کوم ځکه چې زمونږ د دې یو بل سره نه راځي دوی په یو لار روان دي مونږ بلکل کوم مخالف شي بچ زمونږ د دې خبره دا د سمندر دو بیچونه دي چې کله تر قیامت هم یو بل سره یو ځای کیږي نه د سمندر دو بیچ امکان څه چې قیامت پورې بل سره یو ځای بیچ دو بیچ دې دې د دې وځي چې نه کله یو بل سره یو ځای کیدل شي نه مونږ سمندر په یو لار کې سمندر په بل لار کې دې یو ځای کیدل امکان نشته زمونږ لوی عقیده کې ډېر لوی فرق دی نو دې وجه وي چې وای زه اعتدلتم او چې کله وې تاسو ځان لشيوي د دوی نه دا کیدې په اعتبار و ما یعبدون او د هغه خدایان چې دوی عبادت کوي سوای د الله نه فاو الی الکافی نو بیا پناه واخلئ یو غار ته یو تختئ او چې توره پورته راشئ بس داسې غار به نه تلئ او توره پوره به وګئ چې فاو الی الکافی بیا پناه واخلئ یو غار ته ينشر لكم ربكم الله ارتاف رب در كتاب لا من رحمتي رحمت بل ويهيئ لكم او فراهم بكتاب تامن امركم ومعاملت تاسك مرفقا اسباب لنرمي اسباب لنرمي او دراحت ما الله تعالى ويدو جور العرب غار تلعب وطر الشمس اذا طلبت وتر الشمس اطبغن نور اذا طلعت كلا راكيجي تزاور عن كافين باطل يمين ندي علق كي دغار دبرينا في جانب دا واذا غربتو كلت نبيجي تقرزون ذات الشمال نبيا بريد دوي شب علق دا يعني دا نور چه سهر دي نردي پا خي سنگ باني تيريجي چه مازگر پيو دي ندي پا گس سنگ باني ایک پتا چلتا رہا سی اور نقشی تگوری اور دادا اپلائی کے بالکل ہم دکان دار دے چو خدا دادا یمین نچا مراد دے بنا نوتن کی نچا چی کم سڑے دے غار تو ورنہ نوزی نو دا اغر راست اور چپ مراد دے چی دے ورنہ نوزی نو مسجد دا راست ترہ جی اور مغربی چپ ترہ جی نو دا مسجد دا چی کرا نور راست دے جی پراستا راست پانے مغرب کی کلا پریوزی نو دادا غار چپ ترہ جی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَافِرٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ بِبِيضٍ تَقْرِضُهُمْ بِبِيضٍ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ أَوْ ذِي فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ فَيَوْمَ فَرَاخَ ذَٰلِكَ الدَّهْر وَمَا شَبَهَ الْجُرَاقُ مِنْ أَلَوْ فُرِيدِ إِذَا دَاهِرَ لَهَا بَيْتٌ وَبِذَا لِيَسْ لِيَسْ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا جَاءَ صحیح مستلو خبرونه دې ده کی درې دادی دادا دې سکتا کافر کې د دې نه اور پېنټ دې ده کی د غره طرف نه وسورې دې نه باندې اوس او باندې ګټه نه ورته پر دې ده یو وسورې دې دې د خپل ځان په باندې کلا راکو چې دې وایي دې غره د دې باندې کفر کو صحیح نه دا مې څه کوم دې دې پر دې دې ته فجوه فجوه معنا فراح پکای زکه چې انټرنس دائم څنګه دی او هغه انډي هم څنګه دی په دا مېس کې پجوا دا پجوا معنا فراغ دی او کولاو دی او د پجوا دی او معنا دا چې پجوا هغه د پرانه کوم سورې دی هغه ته پجوا وایي نو دوی کوم چې د هغه د لاندې دی او سورې بالکل دی د دې مېس په پاسه دی صحیح وهم في فجوة منه أتي فراغ بيجدي فراغ يسكن بديغار ذلك من آيات الله دا آياتنا دا الله دي نشاني دا الله دي من ياد الله واسو چه هدايت والكي اغلا الله فهو المعتد نو دے هدايت يافتا دے ومن يرسلو سوچ گمراكي الله فلن تجد له وليا مرشدا نتنشی مندی اغل پارا ولی المرشد اسو پروٹیکٹر چی اغل ہدایت واگی و تخصبهم اعتادا اس اللہ تعالیٰ وی دا سورا پوری چی دی جوان دیو سورا پوری چی دی جوان دیو و کنت تخصبهم اعتادا نو پیغمبرا کتا آغا وقت لے گی نو دوی او دو خطاو پی خیال کو چکن دوی ویختی چکن دوی زکر دوی سترگی غلی دلے گی او دو پغلی دل سترگا وَتَحْسَبُهُمْ اَعْتَابًا اَوْرِيبَتًا چِ خِيَارْ بَدِ قُوْدِ بَالِ دَوِخُو وَهُمْ رُقُودُ الْخُدِيُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اَوْمُنْغَا چِ عَلَوُلُ مُدْوِيلَا فَخِ جَانِبَا وَفَجَزْ جَانِبْ بَانْدِ چِ بَدَنْ تیرا حق میں لگشی سکر دے خوب کی سرے پا آرہ خوری سرے پا یو طرف سرے شی یو طرف نسڑے بل تر توڑی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دغا فطری نظام پر دوی دا پارا جاری ساتھ لے دوی سوا نہ کالا وَنُقَلِّبُهُمَ مُنْبَ عَلَوْرَالَ وَدْوِلَ ذَاتَ الْيَمِينِ خِ جَانِبْتَ وَذَاتَ الشِّمْحَالِ اَوْچَبْ جَانِبْتَ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن زِرَاغِ بِالْوَسِيدُ اسپیر دوی بَاسِتُن غَلَوْنْ كَو زِرَاغِ زِرَاغِ تِسَنْگُلُ تُوِلُ سازید سوائی سنگلی وائی دا مخینی پیدا سپیچ بھی دیتا ہم سوائی سنگلی وائی زراغه باسطن غرون که و زراغه اغا سنگل اخبرولا بالوسید پخلد غار کی وسید مانا دا اے دا اگر مطلستا خود اللہ چی دیو دار خلد غار دا اے تکی دا دا دا سناستا صحیح قبرم پاگا دائی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ کچره تا اطلاع سے لکڑے وے دوی بانے یعنی مینز کا آغا وقت تلے وے ادوی دلی دلے وے آغا وقت تلے وے ادوی دلی دلے وے لَوَلَّيْتَ مِنُمْ فِرْعَارًا لَوَلَّيْتَ تَبَگْرْدِ دلی وے دوی نا فرعارن پتیختا وَلَمُلَيْتَ دَكْلِشِ بَيْتَ مِنْ هُمْ دوی دو وجه رو بند یرین زکر دوی نکان دور دور لوی شیو سکر جوندیو دوی جوندیو دا ارسک رو تی کیدا چی جوندیو ندار سے گروہ کے دو نو دریس وکی ویستان سورو لیشیو صحیح گری سورو لیشیو نکان سورو لیشیو دخپو نکان سورو لیشیو سکی جوان دو پکے او دے یار سے گروہ کے دو کنے کے صحیح شو نو اس کا پدہ حالت تیرے کتر ہے چی دا سے نہیں اس کا راپا سے اومی نکوی ولمولیتا منو اتبا ڈکریش ویل دو دیتو وجی رو بند ہے بتو دیرنا وکد آنے کام پدہ طریقہ لگا سنچی بھی ادکریو بحث نام مارا او تکر دیر آبیخ نکل گئی لیتا سا عدو بین او دید پارا چه پختنو کی اقبل میں اس کی دیو بلنا نسا پختنے اکرا قال قائل منو امیو قصد دینا کم لگستم چه تاس دی غار کے سورا وقت دیر کر یو قصد نور دا پوزو کر غار کے مو سورا وقت دیر کر قالو نور قطانو ایل بسنا یومن چه مونگا وقت تیر کرده ده یو رس پورا او بابا یوم یا سیصد ورزی یعنی مینز پرون مثلا یعنی مونگ پا لس بجے را دن نشیبیو لس بجے فار اگزام پا سار را دن نشیبیو داوز دا زوال وقت ده مانا دا چه یو رسو دا با دوی مرسی نو دا با دوی مرسی ماز پخینی ابلوی نه نه دور وقت نه تیر شوی دا ما بخیر دو گنٹی رو شوی زکا دام دا غیر روزی ماز پخینی لبسنا یوما یا کوم یو ورځ دی کړی دا یعنی پرون دا غلی دا نن دی مړه دا ابل وینا نه دا ما غوړا چې په کمر نو دا د نشوي قالو نوس نور کا سانچ عمر درې نور مرګري هغه وته تروغي یې نو کونه درو یا ورځ کې یو نیمه ورځ دور نو کونه لوي دې ګیرو ته وګوره دې ورته ته وګوره سا اته څه شروع نو کړی قالوا أبوه ربكم عالم في پروتك آبتا سخبوه ده في ما پاغ مدبانه لبستون جتا تو تیرا کرے دلتا ویسا کہ دا اس میں مقصد عباس تے کال متعلق تے دو کالا متعلق تے لس کالا متعلق تے سب اس مقصد دے تو عرض چونو تیر سن عرض چونو تیر سن ہاں نمو شیخ صاحب یو لطیفہ لے وی یو سڑی لے وی قبر یو دا سڑی چنو خوراک دیر سو کیو سشیر دا خوراک وی دیر سو کیو وی اگر چی مرش قبر کی ولی فرشتی را لگے نوی ورتے چی مر ربو کا رب دی سوکتے وی اگر ورتے رب رب سکے یو قب مڑائی بلی کی راکی را صحیح وی دا سبی مقصد قبر سکے یو قب مڑائی بلی کی راکی نتیم وی دا سبی مقصد قبری سورا وقت مطیر کر رندو شوا کالو شو شنکال او شو سنکال او شو دا سبی مقصد قبری دی اے چی سنگ راولی شو فوراں ورتا ہلو کے احساس شو اس دادری سوا نہ کار پرتو اس احساس پر کنے کیدو چرا ویسو بس پرون اور تا دل کی احساس قالو ربکو عالم و مالا بستم فبعثو احدکم و قلی گئی او کستا سو بی ورق کم آدھی ورق دا سل ورد ہوئی سپین زر دا نزی سر سپین زر کوائن شو سچے ورد دا سپین زر سکی پیسے ورد دا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ فَدَا دَسْبِنُ ذَرُ دَا رُفَئِ هَذِهِ چِدَا دِيلَ الْمَدِينَةِ یو کسو لے گئی خار تا فَلِيَنْزُرْ أَغَدِفْ اُگُوِي اَيُّ حَاجِكُمْ يَوْ دَخَارُ وَالَوْ اَذْكَا تَغَامًا پاکیزہ او حلال تغام خلصائی اذکا پاکیزہ او حلال سکر چیزا مسلمان دا پارا دو شئینا مطلوب دی نمبر اول چی حلال وی او نمبر دیں چی ہائیجینی کے لیے ہم بہترین وی یعنی دانا چی سی یا لس گئی نو چی انسپیکٹر والا سی ور کری نو کاغا پہ اڈوڈے نکری اسے تک حلال اگو خرسی گی نو واقع دائل اگوار کرتا صفائی نیشتا انسپیکٹر تالا سدر کری سی در کرے پکار ہے تو اے پلس رہے صحیح ہاں مسلمان خامشہ سنگا پر اوزا چیل مسلمان پر دے ریسٹورنٹ میں سلون بانے دیو گور مالا غصر اش مال غصر اش نا مسلمان ریسٹورنٹ یا در گروسری سٹور چی اے وی پی زوان دا سنے خسر صفائی فلینظر ان یحا اسکا طعاما نو احد بیو نوی چی حلال خرسی اس کا حلال خرسی ام طول مریض ساروی علا لی مریضان ساروی میٹ کاو سوچے یا انفلوئنزا تیور برڈ فلو والا سب کے اقدار اور کرا خوراک شیر کہ تو اجما کے لذل بسم اللہ اللہ اکبر وہ بیماری خرچ ہو گئی فلینظر ایھا اسکا طعاما نو دت مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چکم زے کے دادا توڑی کا مسئلہ چکم زے کے مسلمانان اکثریت کی مسلمانان اکثریت کی اسلامی کلچر غالب بھی سشن مسلمان کلچر غالب بھی نالتا عیسائی یا یہودی کہ وقت خرسی ضرورت اس سے تپوستے ہو کہ انتا حلال خرسے کہ حرام خرسے اب تو کلچر ڈامیننٹ ہے اب تو سکھے دے کلچر ڈامیننٹ ہے دا کو بطول اتوارا و عادات تو مسلمانوں نے پشا گئے عقیدہ میں بدلے و اتوارا و عادات کسی صحیح لیکن وہ زمان کا عقیدہ بدل ہے و اتوارا و عادات مرشا گئے چلے رہی تم دی تو کہیں رچا کلچر ڈامیننٹ ہے اتوارا و عادات بس کے دینش نوستادو پکندہار کی سکان سکان کی تو اتوار آدھا نے ٹھوڑ دکھنے مسلمان آنے دی صحیح شو سکے چلتا دکھنے مسلمانوں کل چڑھا نہیں آنے دی مسلمان و مالکو کے کسیق بھی او کہ ہندوی صحیح او کہ عیسائی بھی اکہ یہودی بھی اکہ بل غیر مسلم بھی آگا چیو خبر اکے و انشاءاللہ سبابے حکم صحیح اس دا انشاءاللہ دے کل چری صدا الحمدللہ دا دے کل چری صدا کہ خدای کری خیر بھی دا تشیر دا دے ڈامینن کل چری صدا صحیح نو اللہ دا عیسائی یہودی نم تا پوش کول دا سی لغ لدی بس بچے آپ صاحب دے وقت ایک لاؤ خر سوا ہاں کہ شبہ دی چھنے بے ویرے کلیمہ نلتا دے بخاری حدیث دے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہوئے وہ یہ مدینے دے بازار کی اور عیسائی دے آگو ہی خر سی ما تا پتہ جتے دے پہ کلیمہ ہوئی کہ نوئی چیزہ بھا گئی صحیح اس چونکہ راگر شبہ ہوا حالانکہ کلچر اسلامی ڈامینن کو اسلامی کلچر اور بیانے پیغمبر علیہ السلام سے مانا کی ادھر مدینے وہ نپاس خار کے صحیح اللہ کو عیسائی ہم کمس کمس کمس کمس کمس کمس کمس صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا امر شو به ختمه له پاره وي مې نو تي چې پرم بسم الله کوي وایا او دا یو عمومي حکم نه دی دا بیک گراوند وګوري سبا ګوري بیک گراوند وګوري دا نه دلته سو پرسو مر علاوه بسم الله کوي وایا صحیح دا حدیث بیک گراوند وګوري ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا خلق تختیدلی دی غار ته نو کلچر د کفر ډامیننټو کوم کلچر ډامیننټو د کوپر کلچر ډامیننټو د دې وجې د تحقیق سره دا وې چې هغه د خپتا ولګي چې کوم یو سړی حلال او پاکی در وکړ صحیح امام رحمت الله علیه فرمایي چې کوم د غیر مسلم کلچر ډامیننټ وي هلته د مسلمان دکاندار نامو پته لګي دا هغه حلال او حلال نه دا وړي کده نو څه په اخره فاهم مثلا فلیاتکم برزق من اوراد اوڑی دیتاستا برزق خوراک من اوڑا آغا دکاندانا ولیتالتف او گورا دیر چا سر بحث مباحثی نکی دیر چا سر بحث مباحثی نکی زر تو بحث مباحثو کی تٹریب شو کسو شو کٹریب شو صحیح نمو خوان چیر خلی کیو زور کیت برا بزر ہوگی سبرا پیرا ہوگی زور کیت دلتا اس سڑے چے اللی کلو سیگی اس نائن لیون نباد صحیح نا کہ ریڈ لائٹ اور پامال کی پکوا کو انتظار تھا پوچھتے کوئی ڈاکومنٹ دے کے نشتا اس کو لمبے تھا پوچھتے کے وہ اسٹیٹس دے سکے لمبے اس ٹریفک تھا پوچھ گئے کہ اسٹیٹس تھا پوچھ گئے دا اسٹیٹس تھا پوچھ گئے صحیح میں دئی میں لمبے اس پر اسٹیٹس تھا پوچھ گئے ٹھیک تھا وہ کہوں نہیں بولے شو نہ لمبے بس کی نو یہ ردی وہی بس وہ چاہے کوئی 50 روپے دے خدا واخلا اور تموائے چ 5 روپے اور دیں کہ بحث کی تکلیف جوڑ سے پولیس کا دسی نو پولیس کو لمبے تھا پوچھ گئی the status the status is the margaria to the bazaar agale status is the neither the second is h1 bane ke ketri bane sahi green card holder ek city the nahi kada na ta pus ke yadi waji waliya talak to video narmi ne kai tara to mana yani patol ma bala ke sake narmi ne kai waliya talak to wala yushiranna aw khabar dene ki pata ihsas de war na kista to pa wala bane khada ne chata to chata ihsas ونشی چې دا دغه سناشتا کې سم خلق دي چې دا ګني ناشتا کې سم خلق دي ان لهم يظهر عليكم يقينا دوی کې اطلاع حاصل کرتا په مال جو دادی غشر پسند ترس دادی يرجمو کوم دوی ستون یو ټو ډیت دوی ستون یو سنسار وونکی او یعیدوکم یا بمواپس کی فی ملتین پا کفر پر کی ولن تفلحو و تاسو بیگز کامیابیو نموی ابدا کلو پا یو صورت بانے با دا زان اخلاص شی پا بر صورت با دا ایمان اخلاص شی پا یو صورت بانے با دا زان اخلاص شی کدر بانے بیسائی کسی ملائی کئی نا دا زان اخلاص شی اپا بر صورت بانے چی نم رکوئی ما تاثر کوئی اس دیر اخفر دین پری دی تاثر کوئی چه سرندر سی نوی پیو صورت با رزان اخلاص سی او بر صورت با ده ایمان اخلاص سی نوی چه رزان اخلاص سی که ده ایمان اخلاص کامیاب کنشو وَقَذَانِكَ عَثَرْنَا غَلِهِ اس اللہ تعالیٰ فرمائی ده دی پلین خود داو چاہتا پتا ہونے لگی از ما پلین داو چه خلق کو سو پتا ہو دیکی زکر ده میسیل با دنیا تا ورکو چه مرگ نا پس زوند سنگ ورکو پر نباد زوند وَقَذَانِكَ عَثَرْنَا غَلِهِ اس دے چلار دکاندار تیرے مونگلے ہو اتو کسان لا خوراک پکار دے اور اس میں پترہ بولا حلال خوراک کم دے اس دے مسلمانوں کو بتر کیجئے سب بازار کی تپوس کے حلال خوراک کم دے آئی بے بس روی دا سرے روغو تے قسم صحیح نہیں بے تپوس کے مرگری تر کم دے آراغ لے مردے چھے مرگری تر کم دے آراغ لے حلال خوراک اپنا اور چھے کلے پیسے رہا ہوئے اس کے وہ تو درو سا اکارو زوری کائنز دی کہ اس منسوخ شوی شوی انتک شوی اب خلق تیرا چلے جائے گا ادا سڑی وے خوراک پرے خود منڈے کر دے پیسے عمر تا پرے خودے منڈے کچھ ہو دا خود پتہ ہو رہی دا اب غیر پر پسی اور روان شو خوز چونکہ بیا خود بیٹر سوکارا کہ بلا چینج دا خود خلق مسلمانان خلق سو دیندار دا خیر بادشاہ اگر بادشاہ خود رے کالو زمانہ ہو بیڑا گئے کشے ہوا صحیح نو خلق ہو بیا صحیح مسلمانان بلا چینج دا خلق اگر یہ چھو بھائی دا خلق چھے دا حلال تا پوس کے دا خود پاکان خلق چھے ہوئے دی وشتانو تے گورا صوفیاء چھے سمسا لگے بزرگان ہوں گی سنگل بزرگان ہوں گی اور وہ خبریں دیر پر بہترین طریقے والے کو دیر محذب و کلچر سرکتے نور پسیب اور روان شو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ دَغَرَنْگِ مُنگَ اطلاع ورک خلق لدوی بانے لی عالم دیر پارے دوی پوشی چی وعدنا اللہ تعالی حق دا ثابت دا وان الساعت او چی دوی پوشی اتی دے برابر شی چی قیامت نشتر شک ناتور دے کی نو دوی تپا او دار دیر سوکان زارا خلق دے تیشون دیو انتا قرلا اس کل سو اسے نا قرلا اس کل Oh, in the same way Allah subhanahu wa ta'ala will be giving a new life. Was the khalak shira jamash? No, mukhtalif kisam khalak upad? Is yatanadahuna bainahum, chikana dhuyi khpal miyaske? Arguments ko. Hey, khalak ur dhuyi pahawara maani khpal miyaske? Arguments ko. Tana zuhi kola. Amrahum da muamale da dhuyi, faqtalun de khalak ur ubnu alayhim bunyana, chia baat kai dhuyi baane o abade. دا نیکان خلق دی تو دوی پا نما بانے یو سا یو زائے بات دی دیکھو تو غرق سا ربهم آلم بیمے پروردگار دا دوی آلم دا دوی بانے قال اللذین قلبو علا عمرے اوے آکسانو چی غالب علا عمرے پا معامل دا دوی بانے لنتخذ اللہ چاوی منارہ پہ جوڑو سبی جوڑو منارہ پہ جوڑو چاوی یو ڈوم پہ ادھرو چاسوی چاسوی چاسوی صحیح نو کہ مخاط خلقو چی استدلال و آرگومنٹ ضرور پیش کر اگر وہ انہیں عبادت خانہ پہ جوڑا ہو سبکو مسجد مانا عبادت خانہ لَنَتَّقِذَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ وے مونگا جوڑاو دو ایمان مسجد علی و جمعات مسجد اگر مسجد داغے دیوان انت دری مسجد دی سو دی دا انٹرنس دے دا کم مسجد چنہ تے ذکر کی یہ مدر انٹرنس بکتا ہے دلتا ہے صحیح بس دور دور دیوالی نے رکھتا تھا اور دیر دوری زائنہ دے بس بمشکل بس دور ابھی ادا مسجد اے دور ازائے بھائی یا دا سے اگورا دی میں بکور دا سے ادا کے دور دور دیوالی نے پاتی لہا کا زمانی صحیح اور دا ہی سرا تنگ ہی سرا بھائی تنگ ہی سرا پاتا گھر دے پاتا ہوں دا گھر دے دا گھر دے جے گھر دے پاتا مروان ہے حکر یو جمعہ جو کر بلی مئیو خلیفہ مروان نو دا غیر موانوالا دیوالی میں پاتی ہی پلر اللہ تروس پرشتا نور پر نگے درے پلر اللہ تروس پرشتا اور دی غرد دی دغار دی غلو دی دس لی سرک کے وقت دا نو پر دی سرک کے دانتے راشی نو دی رائی یو دی رلوی جماعت کے نرے نمالی حسین بادشاہ حسین جو کرے بردن والا اور ای مسجد تو وہی ہی مسجد اہل کا دا سارے کاف جمع سوئی ہوتا پاپا کیلے ماں خام مندو مسجد اہل کا تو پیسی رو بس آلہ جمعہ جمعہ جمعہ لکه مسجد دل ته ذکر دی نه دا داخلیک دی سیقولون ثلاثه سیقولون ثلاثه پیغمبر تعالی تعالی اوس اهل مکه یا دا خلق د دوی متعلق به مختلف خبرې کوي سيقولون دا خلق بوئي ثلاثتم اصحاب قابريو رابعهم قلبو سلورم دوئيش پید دوئيو ويقولون بعد نور بوئي خمسةن پنزو سابسون قلبو شپگم دوئي سپیو رجمم پیو غیب دا وشتت دی پا غیبا رجم وانے کان وشتن تیگا وشتن دا تیگا وشتن دی تیارا کیا دا سا شری وائی کان دبر وشتن دی پتی آرکی پشپک رجا یعنی دیس نلیل دیتا نیس دیتا سنور دی پیلزم سپیدے پیلزلی اور پک میں ہاں سپیدے وَيَقُولُونَ عَبَادِنُو خَلَقُوِ سَبْحَةً چِدُوِو وَسَامِنُو قَلْبُوْا عَتَمْ تَدُوِ سپیدے دوئیو نو جور رو رام بیلی دو اقوال چی دی چی دری دی سنور میں سپیدے پیلزلی پک میں سپیدے اغیبان افضائی دی ماسر کرو جمان بلکہ دا ستی آرکی چی گئی مشکل دی صحیح ورس دا دریم قول دی چی وو دی اتم اسپی دی دی بانی دیری مارس ورنک بل بس دی بانی سٹاپ ورنک بل دی بانی سو رکو سٹاپ ورنک دار دی ویریفیکیشن دی دار دی خبری سے شئی ویریفیکیشن دی قل تور رو یا رب آلو بغدت چی زمار بھانم دی خشمید دوی بانی ما یغلم الا قلیل ند معلوم داشمید دوی الا قلیل مگر لگو خلقو تا بس خلق پیجنی چی دی سور دی ابن عباس سے بلو انا من القلیلین زدہ غلق و خلقوں نے ماتا پتا چی دی ودی اتمی سپے دی فلا تمہارے پہ اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ کہا اللہ تعالیٰ ہوئی کسو کتا سر آرگومنٹس کی جگڑا کی ڈیبیٹ کی دار ڈیبیٹ خبر چی سو دی ذکر دی شمیر مهم ندے دی عدد مهم ندے دی میسج مهم در دی پی سکے فلا تمہارے فلا تمہارے پہ تارگومنٹ مکور بلیبا کے اللہ میرا انزائر مگر سچی غل لے سر پیس لی سکوا سچی غل لے سر پیس لی وہ آئے چھے او وہ دی اتم اس پہلے تو سو کوئی نا یہود اس دی دون اسم اس پہلے وہ بس تپتا ہو گیا در ڈیبیٹ خبر ہوگا ولا تصرف فی منهم احدا او سوال مکوا فتوا مقوالا زیبا کے ندے خلقو ندے اچھا تپوس مکوا چھے سخیال دے ویستا کیا صحابی کاب سو پیغمبر اللہ تعالیٰ ہوئی دار پختر خبرم دے اصول پسی ولا تقول لشیء انی فاعل من ذالک غدا مصر لگا مهم دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی اصحاب المعین لما ربنا الحمد بالقرآن جن اللہ وذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منهم اجهلنا وصلنا تلاوتو عنا علی الوانا النهار اللہ تعالیٰ رحمه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر درويش ولا تقولن لشيء او قطعا موايد او شيء او دخبر باب كي اني فاعل جزكون كي ما ذلك ديكار لا غدا سبا الا ان مگر الا يشاء الله جي الله وغاري مدا سے مو آیا چھ سبا ودا کار کو انشاء اللہ ورسل ضرور آیا انشاء اللہ ورسل ضرور آیا ولا تقولن قطعا موایا لا قطعا مانا دی نون دا نون دے لا تقولن دا نون دے دیتا ہوئی تاکید سقیلہ عربی گرامر کی دیتا ہوئی تاکید سقیلہ خمشدد ولا تقولن او كلهم موايا قطعا موايا لشيء ذي الشباب his شباب doesn't matter how certain you are about that تقفل سمر قطعي خو things are there in the hands of Allah صحيح تو سمر ام اكسپرت هر سچی خو طول کرنا دا خدای کنٹرول کی دی یو حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف مضبوط او قوت والا مسلمان in any aspect of his life because that is needed that is meant شریعت تدا مطلوب دے چھے مسلمان پا کم فیلڈ کی امی اگا extremely expert پکار دے کہ دے ڈاکٹر بھی باید چھے دے او فیم لڑی کده انجینئر وی باید چې دی یو فیم لري، کده ساینټیسټ وی باید چې دی یو شهرت لري د خپل اسپیرینس په بنیاد. صحیح هر کار چې کوي پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي اذا اراد احدكم ان يعمل شيئا فليتقن عمله. کله چې موږ غواړو چې یو کار وکړو پیغمبر علیه السلام فرمایي 100% پرفیکټ کوا. صحیح لوپ ور مو پرېدا هر مسلمان پہچان دی. صحیح یعنی معنا دا ده چې مسلمان به دو نمبر کار نه کوي. صحیح شو کنه؟ دی به دو نمبر کار نه کوي. صحیح شو؟ یعنی دی به کمپیټنٹ وي، دی به پروفیشنل وي، دی به کمپیټنٹ وي، دی به پروفیشنل وي وت فل سنسیئرٹی به هغه کار کوي، په اخلاص به کوي. زه که سړی پروفیشنل وي او کمپیټنٹ وي خو اخلاص به نه وي نو بیا ما او اخلاص چې په هر کار کې وي هغې مزه نه وي. ایون دا دمام چې هغه ڈول ہو گئی یا دا میوزک کم انسٹرومینٹ ہو گئی چی اخلاف کرے نہ کہ اچھا رن پند ہو گئی کبر کئی والا رقاسا تاسو سو ہے رقاسا گڑی نو کی خدا چی دا اخلاص رن گڑی گی اچھا رن نو دین پتہ ہو لگا وا چی پا ہر فیلڈ کی اخلاص مطلوب دے پا ہر فیلڈ کی سیف اللہ خانہ اخلاص مطلوب دے خود دے مانا دانا سیف اللہ خانہ چب تا امپلیسٹلی دا دین دا معلومہ نکی چه قاضی سے دیگا ویلو چه میوزیکل انسٹرومنٹ اونا قسم قص دا اخلاص سر اکول پکار دے جوڑ لوکے اشیر صاحب سے مر گرے دے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث کو لکھے دا ډیر بہترین دی ہر یو حدیث دا پیغمبر بہترین دی صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمایل چې المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. قوی مؤمن دا بهتر دی او دا خدای خوخم دی د ضعیف او د کمزوری مؤمن مقابله کې. فیض وایز دا عقیده په اعتبار دی قوی پکار دی. عمل وایز دے قوی پکار دے. کیریکٹر وائز دے قوی پکار دے. پروفیشن وائز دے یعنی چھ پکم فیلڈ کے ہم دے التا قوت مطلوب دے. پرفیکشن صحیح ٹو دی بیسٹ آف ہز پاور اینڈ کمپیٹنسی ایز ہی کین ڈو. چھ سمرم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خوب بیا ہم وفی کل خیر. مسلمان کا کمزور ہے ہم دے بیا ہم پرایورٹی بنا مسلم لا پاغن ور کے وہ کہتے کم از کم فیتھ کو لری ایمان دے کم از کم ایمان کو لری ندی وہ جو فرمائے کہ ہاں د دوی خپل کمپیریزن چکی نو دا بوای چې دا مومن د دغه مومن د زکه بهتر دی. خپل فیل چې قوت لري د په عقیده کې دا غنا زیات مضبوط دی، د په عمل کې دا غنا زیات مضبوط دی، د په کریکٹر کې دا غنا زیات مضبوط دی، د په خپل فیل کې دا غنا زیات مضبوط دی. خو چې کله دا هغه کمزوري مسلمان کمپیریزن نار مسلم سره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر فیل صحیح او د مس فیل یو بل سره کمپیریزن وکړي جہاں هغه کافر دی نه ډیر خلک دیو دیو فرمائل وہ فی کل خیر فدوارو کی خیر شتا. وی فرمائل احرس علا ما ينفعوکا بی ایگر این انشیس گو آہد بی انشیس این ایگر گو آہد احرس علا ما ينفعوکا تینک باوت سپیسیفک ایشو دیکھتے لا فرم شریعت دا شریعت کی جائز ہے دا شریعت کی جائز ہے صحیح دن پلین اباؤٹ دیٹ پراپر نہیں پلیننگ کو کل آگے متعلق پراپر طریقے سے اور دا پلاننگ دو طریقے دی یو دا ہاں چی خپل کمپیٹنسی اپلائی کا دویم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی استرشد العاقل ترشدو دا فیلڈ دا ماہر نا ایڈوائس واخلا اغسر کنسرٹ کا دا فیلڈ ماہر سر مشورہ ہوگا استرشد العاقل تا نو اے فرمائی چی احرس علا ما ینفعو کا کم شے چی تارا پارا نفع بخشتے و شرعن جائزم دے بی ایگر گو ہیٹ ولا تعجب do not hesitate do not hesitate مخ کے رسو مکیر یرا اویکم اکا اویکم اکا بے مانا تا کہ قوتی فیصل رشتا قوتی فیصل رشتا بزدلی مکو ولا تعجب لا تعجب سو مانے دی یوا عاجزی مشکار کوا عاجزی مشکار کوا نمبر دویم ولا تعجب ترم اباوت مکوا بس یہ شیئر جائز ہم دے انا فبخش ہم دے گو آئے او در این امانا ولا تعجز بزدل کیے گا ما you have to decide تاستر میں ہوئے بل اسم میں انگلی والا تو ہوئے چی مام غزالی نے کلی دی چی دی او خسری پہچان دری قوت آگا کی موجود دل پکار دی سو قوت نمبر ون قوت شہوانی سشے قوت شہوانی دیکھ قوت شہوانی نہیں نبی آخر تا من نامرد بھائی سوئے ورطا نامرد بھائی ورطا قوت شہوانی نمبر اول. نمبر دویم قوت غضبی غصه پکار ده پکې اوس کوم انسان کې غصه نه بیا خو هیڅ شی نه ده صحیح بیا خو هغه شان شوي یو قدر ډېر ژړل بېچاره تپوس کوي ابا یې ته ولې ژاړې وی زوی مې مړ شو وی زوی مې مړ شو وی دا ستا زوی څنګه سړیو وی بس دې نه چاله شو نه چاله بلې بیا مه ژاړو کې مړ خو یعنی انسان کې غصه پکار دي صحیح اوس قوت غضبي دا مطلوب ده په شریعت کې ځکه قوت غضبي تا کې نه خصوص به ما خدای مولي بچ ساتي څوک به ستا د مور په عزت لاسه چي تعالی غصه نه لري څوک به ستا د لور په عزت لاسه چي تعالی غصه نه لري څوک به ستا د ښځې په عزت لاسه چي تعالی غصه نه لري صحیح دا ډېر ښه سره ده دا له غصه نه وردي دې داسې حالت نه دي چې روان شي دا خو دلاله ده مرور غواړي بیا دی وجه امام غزالي وایي قوت غضبي دا انسان کې ضروري پکار دی او دریم قوت فیصله دریم شي قوت فیصله دګي جرأت پکار راځي د فیصله کې زګ دې فیصله نه کې هیسټیشن کوي حکم لاسکار کوي نو حکم او دې څه مشوره کوي بیا به وبد مونږ بیا وبد وبد ورته تیری شي بیا به وبد اوس کې فیصله نن کول دی وخت او دې سبا چې ما په تن راځي قانون سه نا وای کېم ټو نو دې 2+2 = 4 چې دوه دوه سره یو ځای کې سلور دوه غره خور کړه دې ټایم تیر شوی دا به ګام ما په تن تعالی ته تل کور پکارو صحیح دا اوس ایکسپایر شوی دا مسله نو دې ته وایي قوت فیصله نو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تعجز تھنک اباؤٹ ا سپیسیفک تھنگ اینڈ ایشو دیٹ از لا فور ان شریعہ اینڈ دیٹس ا بینیفٹ فار یو یو پلینگ ٹو یور بیسٹ اور کنسرٹ یور ادر جسٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ مکی کیے گا او دا کار کوا اس دلی میں کوا شام اگر دوا عاجزی مشکار کوا صحیح ہاں تو یہ مسلمان واستعن باللہ نو ہر کار کے زان بانی بریلائی نکے یو مسٹ ہیو ا سٹرانگ بلیف ان اللہ تا خپل پلانینګ او پروفیشنل پلانینګ او بیا دې وی او الله ستاسو سره امداد وکړي والله واستعن بالله هر کار کې به الله نه امداد غواړي ځکه الله غواړي یو کار وکړي که الله نه غواړي ټول دنیا نشي کولی واستعن بالله پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم و ان اصابك شيء صحیح که ریزلت ادر وایز راغی شی لافلو یو تھاٹ اباؤٹ دیٹ یو کنسلٹڈ ادر ایز ویل یو پلانڈ فار یو وینٹ اہیڈ یو ڈیڈ اٹ But you could not get into reserves. Positive reserves, Ranalar. Reserves? Search a pashu. Otherwise, Ranalar. No, Peygamber alayhi sallam, wa in asabaka shay'un. Katata, reserves, otherwise, Ranalar. Salata kul. Peygamber alayhi sallam, da khabar wa bilkul leke. Lam in fahaltu kaza la kana kaza wa kaza. If I would have done it like this, it would have been like this. Peygamber alayhi sallam, da if what did that, da was. Kami da se kare. Da, kami da se kare. Da, kami da, da khatam ka. صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولا تقل لو ان فعلت کذا لکان کذا وکذا داسے موایا چکه می داسے کړوې داسے بشیو فان کلمۃ لو تفتح باب الشیطان زکه دا د کمې داسے یا د افدا کلمہ یا لو یا لو یا پارسی کې اگر پارسی کې اگر په پښتو کې کچره پښتو کې کچره پیغمبر علیہ السلام وایي دا کلمہ بالکل می استعمالو دا په شیطان له ایکسس ورکه شیطان اللہ ایکسس ورکے ہی ویل کم ٹو نو دیٹ دی گائی از ویری ویک صحیح کدا کچھ لفظ دے ہوئے بس شیطان تو پتہ ہے کہ سڑے ڈی ویک تھے ڈاڈر کمزور ہے دبان جتنے مٹے کو گے دے بس ایمان ہو خلاص کے جتنے مٹے کو گے دے بس ہو کے صحیح ولا تقولن اما ما یا لشی ان بیس یو شی دے پارا انی فاعل جز کون کے ما ذالک دے کار لا یا دے شی لقدم سبا الا ان یشاء اللہ مگر الا چ اللہ غاڑی نو مانا دار چ ان شاء اللہ وایا سبب ادا کرو کو ان شاء اللہ اگر مسلمان شنا چ دے مستقبل کار دے پارا چ کلم اعظم لری نو سوئی ان شاء اللہ وئی سوئی ان شاء الله وي نو وجه داوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صورت ابتدا کې وي د يهودو په ایمان مشرکین مکه چې ورته راغلل او درې تپوسونه ته وکړل اول اصحاب کهف سو اصحاب کهف نمبر 2 د آدم موسی او د خضر سوا کې او نمبر 3 سکندر ذوالقرنین سو سکندر ذوالقرنین سو کو اوس دا درې واړه خبرې د اهل مکه ته نه معلومه خو يهودو ته معلومه وي نغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ور پټینګ پروفیٹ صلی الله علیه وسلم ټو ټیسټ چې کله یې اطلاع ورنکړه نو موږ به خلکو ته وځي دی اته کلم کوي چې د پیغمبر دا درې اهم واقعیات ته معلوم دي خبر دین کړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ته وې اجیب کوم غدن سبب اگر جواب درک سبب جواب درکم او نیو وې چې ان شاء الله فتاخر الوحی لثمانية أيام وحي مؤخر شوى دليشوى أطورة دي أطورة دي جبريل أمين رانا غي صورة دي أطورة دي جبريل أمين رانا غي عليه الصلاة والسلام عرانك جبريل أمين أغاكي أورج روباسي فقبل جوانك جبريل أمين پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا سلیریش ہزار مرتبہ برابر دی سوال سلیری زر مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا بلے موسی اورج راو بس ہاں نو پہاڑی او کال کی تقریبا ہاں درمش کال ژوندو پیغمبري نو پہاڑی او کال کی زرو نه زیات مرتبہ راغله نو چې زرو نه زیات مرتبہ راغله تقریبا درې مرتبہ اورج جوړی کیږي یا په کم درې مرتبہ صحیح نو اتور دی جبرئیل امین د دې لښه اوس مشرکین مکه چې پیغمبر اسلام په داسره روانو ها وی څنګه شویا خبره صحیح مسخره جوړه کړه مذاق یې کول او دوی ور جوکینګ صحیح څنګه شو ورته لعل ربک طلاق شاید چې خدای تاسو سفارتي تعلقات او کنکشن ختم کړ او بازه داس شیطان دشمنانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایون دا خپل تندار تاسو تندار وای د ترخه ده څه وای ورته د کاکا خه ده تاسو وای ورته څه سپیشل لفظ نشته مونږ یا تندار وای ورته او چاچی وای ورته کاکی وای درې لفظ نه دي ها دا کا معنا نو دا کا معنا وا د ابو لهب خه ده ام جميل ایر شیطان خه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیرم سخت دشمن وای نغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ولعلک شیطانک الله یاتی که استا شیطان جوړ استا من لذی وکانا تعالی به جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شیطان نے مراد سو کو جبریل پیتاله پیغمبر علیہ السلام دې خبرو ډیر زور ورکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې خبرو ډیر زور ورکو پاتم اورس جبریل امین راغ ننم به و تبل خبر او پیدا شد د دیلې وجه سوا د دیلې وجه سوا لومبی او کرکشن کو او لیکرانی ورد را دری وارد خبری وارد لومبی او کرکشن کو سوره و الضحا دیر شما بارا پیج نمبر و الضحا واللیل اذا سجا نزوحا داری وقت ہوئی چی دانور دا سر اوچسی و رنائی خورشی من ورد دا ساخت وقت ہوئی سوک ورد چاشت ہوئی ساخت ہوئی تقریبا نهو بجی نهنیوی یا لس بجی نبیه دنیا خرو خانشیوی دنیا روشان شوی او دا داس روشان دیا دا چه که هاٹ ویدری ام دا نور دا وقت تکلیف لے نی نور دا وقت تکلیف نی دا دی وجه اللہ تعالی شرناکو مکمل ای و تکلیف لے نی دا دین روستو بیا پا جون جولائی تی بیا رناکو یو مکمل ای و گرمی دے رئی صحیح تی دا برداشت کولو دا وقت دا سی بھی نانیوی لس بجے چه دا برداشت بھی رنا سڑے انجوائی کولو شی بیا روستو خو رنا نش انجوائی کولے دکھے جا وقتی دا روستی سایت بول دی والضحا واللیل اذا سجا والضحا قسم دی پرنا دنور باندی قسم دی پرنا دنور باندی واللیل اذا سجا قسم دی شپبانی چکل دا تورشی چکل دا مکمل تورشی منگو شپا پخشوا تاسو بوئی شپا پخشوا نوس اللہ تعالی فرمائی چلکن وروی او رنا تینا جدا کولنش او شپوی او تیار تینا منفکی گی نو دا دوار خبری گواہ کری پلی بانده چی پیغمبرا تو با یہ او دا خدای پیغمبر با خدای بری دسکرن کئی totally impossible گویا جواب اور کچالا اہل مکولا چی تاثر لکا خدای تعلق پری خود دانے دسکنک اللہ تعالیٰ فرمائی نور دا رنا دسکنک کولشی نا شپینا تیارو دسکنک کولشی نا نا او اردو کی او شاعر میرا جی خبرہ کرے گا کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی دا چاوی چھ ماں ہوتا بھائی وہ بلنے جدا کی گو دا پروپاگنڈا دا بچا دشمن کری دا بچا اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی پیغمبر و زمان جدا کی دل totally impossible پا تکوینی نظام کے تاسو نورن رڑا جدا کولشے نا شپین تیار جدا کولشے نو پا تشریعی نظام کے اللہ نا پیغمبر سنگے جدا کوئی صحیح شو والضحا قسم دے پرنا دنور واللیل اشپ پانے ساس جا چکل تورشی ما ودعا کربکا نقو اللہ تعالی تو سپرٹ کرے تودیع مانا چکل چاہتا بائے بائے بائے چاہتا سوائے بائے بائے الوداع تودیع مانا الوداع ما ودا کا نخو اللہ تزان جدا کرے وما قدا اون اللہ تعالی تانا نفرت کرے دے صحیح ندا کوئی جواب برگا چنور نرانا شپی نتیارو اللہ نا پیغمبر سب لخان اس دن کے رالے اس ور پسی ہوئی چھے حکمت پکی سلے سلے پکی حکمت پکی سلے ولی دا فقہ دا دا دا وحی دلے شو وللآخرت اقام خادار استنے کیفیت خیر لک دا دیر بہتر دیتا دا پارا من الاولاد لنبنی کیفیت تا لنبنی کیفیت دا ہو دلال تولی کا چھو وحی رات لک کانسنٹلی وحی رات لک مسلسل رات لک اور مسلسل وحی پیغمبر علیہ السلام نے ویڈیو تکلیف فرکو سکر آپ کو ریسپشن سشے ہو ریسپ نو ستا ہو کرا دا کمپیوٹر چے اگر اطلاعات ریسیو کری نو آن کئی گرمی جون گرمی جون ذکر ریسپشن او بیا آغا خدا اللہ تعالی دو قوت نا استفادہ کرو اللہ نا ریسیو کرو دیو جن حدیث کے عظیم ماں بخاری حدیث نقل کرد حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام پسخت یخنائے کی پسخت سارے کی کلوہ بریسیو کولا فکانت تتحرک منه بوادره دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیورو سسٹم باندې شیک کېده بدن به رشدیدو بدن به دا سره رشدیدو و ان جبینه لا يتفصل عرقا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن با دا خولی راستینا يتفصل دا به پمپولی یعنی دا څنګه خولی براوته خولی به څه کولی را غرضولی یعنی لکه سپنکل په شان به خولی را غرضولی وان جبينه لا يتفصل فصل ديتوي جربوي او غداروي جربوي او غداروي حضرت عائشہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بدن کو قلی داسی پمکولے صحیح اور عائشہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدن مشتان بٹول داس نہیں شو طول بدن مشتان دے داس نہیں شو یا خدا شیکنگ دے وجے یا دا شیکنگ یا دا طول مسامات کی ریسپشن کو دا طول مسامات سو دی باغ استل کوے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قران خدا سے نہیں یادو لکما ہوتا چاہیے یادو منگا قران یادو یو آیت یا یو سورت یا ٹو قران پس یادو بدے ما پمغزو ددی وجہ تو بار بار ریپیٹ کرو بار بار یو سبق چھو واپو دا فی سمنا صحیح نا اب طالب دار اغدا تر اغدا پر من دی وئی صحیح گردی دا گردی او بیا بیا اغا کاف آیا غین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا کاف آیا سندلے وئی چې دا دماغ ته کېږي او په دماغ کې پرنس چې دماغ کې څه پرنس چې بیا ته نه ریږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ابتدا کې چې کله جبريل به ورته راغی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضور علیہ السلام یې ګیلې دغه پروسیجر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې چې کله یې سبق اوستو دغه پروسیجر دی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زر زر ریپیټیشن او ریویژن شروع کړ الله تعالی او سٹاپ سٹاپ لا تحرک به لسانک ډونٹ موو یور ټنگ ایون په دې شبه حرکت مورکو لا تحرک به لسانك لتعجل به لا توري پخري کي ان علينا جمعه وقرانا يو ويل بي ټيكينګ هولي قران نار باي يور بين برين اند مايند يو ويل بي ټيكينګ اٹ باي يور هارت په کمپيوټر څخه بچو ورته وي چې دا په هارت ډیسک باندې اخلي نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام قران په ځای وسته په هارت ډیسک کې وسته پرې نه وسته مونږ یې پرې مکه پیغمبر علیه الصلوات او رضی الله عنه چې زمونږ د کرشتي د پیغمبرانه کرشتي ده زمونږ د کرشتي د دې وجه حافظ لګیای سکه ریویژن کوي چې روزه بیا نه نیسي شعبان نو کوي ریویژن شروع کوي چې رحم دې ته کړئ شي صحیح دنده شوی او هارد ډیسک کو بس پروت ده سیف ته هارد د دې وجه پیغمبر علیه الصلوات والسلام مسکه وکړه خطا شو سبب پر مسکه خطا شو ان سنس چې یو وخت بس مخین مونږ کو زم رکات کو سلام وکړو السلام علیکم ورحمه السلام علیکم ورحمت الله صحیح اوس نور صحابه خاموش پاتې شو ځکه چینجز خطب راتل دین کې نن به یو حکم سبا بای کې چینج راغی دا په دې انداز کوا څنګه پروسه شو پرفیکشن تر تر وانه راځو پروسه ما تاسو ته ویلو نصف کې ابرګیشن یا ریپیلینګ کې هغه کې یو حکمت داو چې پروسه پرفیکشن طرف تر وانه حکمت په کې صحیح نو صحابه ټول غلی پای شاید چې چینج راغل سره سرور پتاي به وسی دوړه کاته به خو یو صحابي رضی الله تعالی عنه هغه داسې مزدې ناس بس هغه فورانه وي چې اپ کو سرت الصلاتو نصیت یا رسول الله جی موز مختصر شو که تانه هیر شو او جورا تو که ویجی موز مختصر شو که ده تانه هیر شو اشتباه ده اکلا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور صحابون اکا انفرمیشن اکو بیا صدقه دنیا دین صحیح اگر صحابی پا یو نم بانی یاد که از داغد نم با تحقیق که ده صحابی سو کو نمونگی بیاد نم تحقیق کو بیا محدثین ذکرو کی تیدا فلانه صحابی خو پیغمبر اگر ده بدن نلکو گلو بدن نه لګ یا ټالو شب صحیح نو دا شکر چې نه غلاص مو دی کنه کله دې بده نه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا اغنوم هي کې خدای صدقه ذل یدین دا لوی لاس وانه سره اشتیا وای دا حضور علیه الصلاه والسلام درته سلام صحابه سره مزاح دا مزاح په صدقه ذل یدین دا لوی لاس و دا اړ یو سبیل اسنه جی دا هغه د قد او د قامت په انداز وی د قد قامت ته ذل از نه چي صحیح دغه په ځانلو حکم مه شو دا فطرت قانون دی نیچر الله دا صحیح مجھے سڑے تام بھی ملا سنے بھی ہم تام بھی اور کہ سڑے مختصر بھی نو دا سے کنو جی کہنے جی سڑے سرور پھٹے لاس نہیں پیزے پھٹے ہاں بیا کو بیر وقت راہون سا سمی نفس مکہ لائی جی کھزن کبھر بھی جانا تو خوشوں کی آگا ہوں گے تو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس سنے دینے وے ویدا دو لا سنو والے شدے رشتی آو یو سڑے دو لا سنو والے ویدا صدقہ دو لیا بے صحابہ ہوئے جی آو تاسو مزدر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا پاسے صحیح شو اوس پتہ لگے دا کہ موسکی او کدا موسکی خطا پیغمبر نے نہ شے نہ منت وڑلا مسئلہ نہ معلوم چھ کہ موسکی خطا شے نہ سبکے کہ اشتوا در بند راشی نبی بس کہ خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھ دے قران کریم پہ یو حرف کم خطا نہ بکڑے پٹول مر کے زکر ہارڈ ڈسک اور تولی کم بریکٹ کے چھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دل مشکان جوان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بل چھ اشتوا دے قران پر لفظ کنا راغلے او دا وجہ چھ دی قول سورہ الانعام کم سورہ سورہ الانعام سوا پارا دے یو پاو او یو کوارٹر کافی وقت علی یو پاو چکم ماہر سڑے یو سپارل ولی نوم ٹائم پہ سورہ آخلی سلیت منٹا سلیت منٹا صحیح نو چور سر پاو بلکن پورے او گھنٹا شو صحیح کو جبریل امین را دے ویدن 5 منٹس اگر سورت ورسر ٹور ڈیلیور کر او پیام علیہ السلام صحابہ اتوا ہوگا حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ دا مدینہ راغلے دا پیغمبر ملاقات تا حضور علیہ السلام لا مدینہ تنا دے منتقل شوئے کہ مدینہ تنا لا پیغمبر علیہ السلام ملاقات تا ایمان راوڑو حضور علیہ السلام تنا راغلہ وی حضور علیہ السلام چلتا پا سفر روانو اوشہ بانی سورو پا سفر روانو وی ما ایزو وی ما تیت ما سر رازا اللہ رضا رہا چیسا خبر ہے کہ لکھڑے روانی وزید گاڑی کی رات رکھینا تب روان دے چوکی گوشت ستا چیسا سوال ہوئی جواب دې ملو شه ته بیا وړاندې چوک نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته راضا هغه باندې لپاره سعادت غن ایزان لپاره سعادت غن د کوم افریجان سفلا خان دوی سره دی انجینر سره دی انجینر ته پلو سره دی صحیح سفلا خان وای چې دې انجینر سره ګاډې چلور دا کوم لوی سعادت دی نو چې افریجان ورته وای چې سفلا خان زبستا دا ګاډې تر داون ټاون پورتا او کې بوزم یا ته زما دې ګاډې په ما سره کینا صحیح شو نو دغه صحابیه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تاسو د اوخه د موها درسای سمې ولې شه صحیح دا باندې پر صادق دی بیا هغه روایت کو چې مړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه مبارکه موهار دی ولو زه مخ روانم حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو خبر نو خلکو په سوره سعادت منا د چا د اوخه موهار دی ولې د نبی صلی الله علیه وسلم د اوخه موهار دی ولې ناغه د اوخه موهار دی ولې هغه وی چې څو په لاره کې د اوخه ودرې ده دار کې داوخه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې کیفیت د وحی ظاهر شو او کیفیت د وحی امام بخاری ذکر کړي رضی اللہ تعالی عنہ او علیہ الصلوۃ امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کړي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کله وحی براله حضرت عمر روایت ده چې مختلف کیفیت به د وحی سبب مختلف کیفیت به د وحی پیغمبر علیہ السلام وی ما تقبل وحی اطلاع داتر علی چې سمعت له صوتا مثل سلسلة الجرس سمعت له صوتا مثل سلسلة الجرس لك سنك جرس سوال زنگولا جرس لك جرس سنك کرنگی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه آواز بشورو شده غسی یعنی دا سو گورا لك تلیفون بل باو باگی دا تلیفون رنگ باو شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با الار شو پیغمبر علیہ السلام با الار شو چه جبریل روان دی جبریل روان دی لکر اغتلائی باگی دا چګر روان دی یو او حضور فرمای چې کله به دا بلوم به وشو بیا ما ریسپشن کو دا وکانه اشده علیا دا انتهای سخت دی ریسپشن دی او ما ډیر تکلیف راکو دی ریسپشن او بالا ډیر تکلیف راکو او حضرت عمر فرمای چې موږ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره ناس کو نو حضور اسلام به هم دغه کیفیت کې ناس کو البته خاموش بو او دا څه بناس کو وسمعنا له دویا مثل دوی النحل خو موږ به आवाज اورېدو لکه د دې هني د شاته مچای چې د خپل حریف نه پاسي او هغه تاسو ورته بزار کوي صحیح مونږ ته بڼار راي چې بڼار شروع کی هغه د بڼار غوندې आवाज براته د مونږ ته پته چې پیغمبر علیه السلام ریسپشن کوي صحیح وحی ریسیو کوي درېم حضور علیه السلام ته یو سړی بلار پاک نبی شکل کې ورسره وکیناست ورسره به خبرې ځان له شروع کړې او صحابه خدا دې نو چراغی پرایویسی کې به داخله شو ته وګورې دا سړی سوي ورته نه غوښته په خپل خام کې اخته یو خپل خبره کې باغته پیغمبر اسلام سره به دا سړی لګیاو چې لاړو به حضور اسلام صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه د جبرئیل دا څوک جبرئیل کله به یو ساده باندې چې کړی راغی ساره یې څنګه کې نو پیغمبر اسلام سره په تاسو دونو خلک به دغه عادت مې به زکه څوک راغلی څه کار وی صحیح او کله به راته سلورم نمبر دیو مشهور صحابي د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه د هیکل ابي په ټول مکه او مدینه کې دومره خسته سره نه دومره هانسم سره نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته د خپل امت یوسف وی سبه ورته یوسف علیه السلام ډیر خسته دته مې سوي د خپل امت یوسف به ویل دی وجه قیصر روم څخه کړه پیغمبر علیه السلام خط لګو مثاله ورکړو زکای په خپل سپین کلر باندې ډیر مغرور هغه وایي خپل کلر باندې چې موږ ډېر شایسته خلک یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام علماء د سړي انتخاب وکړو چې د حرب یم الله تعالی هم په اسمان سور دی وصل کله هغه آرمی ولاړه دا رینجر ولاړه دی سړک غواړ غواړ وتا چې دا سړی پر شرایس کی چې سړی دی چې د باوی کی تاثیر لاندې کی چې دا جرأت ورو کی چې دا خط ور کی قیصر تا ها رومن امپرر تا جنگا فروما تا د روم امپراتور تا چې دا شی ور نکی صحیح اوس کله د دا اسی هغه رینجر دو پولیس او د ګورنمنت څومره ذمہ دار دي ای ګور یو سټیټس دا ډیر هانسم سره دا سره موږ جوړ دي تاسو سره دی صحیح او هر دی هیکل به او خو د ایمان دولت باندې مارامال هغه په آرمی او په رینجر او په سیکریټ سرویس او په ریډ کارپټ او گرین کارپټ او دې نه ته نه هم باندې دا څه کار دی هغه نیک لړ مین مین ډوټ چترال عمومي دروازه ترال عمومي دروازه ته دا اسنا خوش اسه آل د پریخول صحیح اوس د امپراتور دا هغه ته پروتوکول دا چې که داخلي تړې براته او که خارجي براته سجده به کول وتا تعظیم به راوړو ورته مزمو کوي باندې پریوته صحیح ار دې حضرت الله تعالی نو خو دا څه نه روان دي نه مقامه امپراتور ناشته کینګ ناشته او ار دې حضرت الله تعالی نو ورته ولاږي او خاطر ډیر احترام سره وایي خدا فإنا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا والا دا زماده محبوب دا الله دا پیغمبر خط ده دومره بولډلی دا سره روان دي او بولډلی دا خط ورته ورته هغه کینګ هم د تاثیر لاندې دا وسلوه قوت ته لوی عذاب ده صحیح چې دا غو پاسه ته میسنجر په دې انداز خبره کوي پته نشته څومره لوی پاور ده دا څومره لوی نو بعد تقدیر کله به جبرئیل امین د دې هیکل به شکر کې راته رضی الله تعالی عنه هیکل به ډیر هانسمو جبرئیل امین هغه ډیر هانسم شکل کې راغو صحابو په دې حیره خپل پیغمبر اسلام سره وسکار وي څه خصوصي خبره به دغه د حضور اسلام والسلام خاص میسنجر صحیح ها د پیغمبر اسلام سره ډېر وخت شو تاسو به وکړو اته دونه من هوا تاسو پته ولګی څه کو ای وی دې هیو کړ پیغمبر اسلام والسلام بیا دې نه کنفرم کوي چې دې هو ویژن بیا څوک وی جبرئیل د ښه شکل کې راغلی صحیح او پنځم طریقہ حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها او جابر بن عبد الله او عبد الله بن عباس او بلا ډیر صحابه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کله به وحی راتلا مجلس کې بناستو فورن به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر صدر یا عبا فسر واچولا وکانا یحتبی به او ځان به داسې پټه کوي مجلس ځان به داسې پټه صحابه ټول او میسج واغسته چې جبرئیل راغی سوچو جبرئیل نو بس ای بزان لقاموش شو البته کم افیشل انسکرایبرز یو سو افیشل انسکرایبر 62 دی واز 62 ان نمبر ها سیکرتری لیکوال در حضور اعتراض و سلام افیشل رائټر سورو دوش پیتو دا دوش پیت اصل بنو صحابو مزان لیکل واه افیشل رائټینګ نو افیشل رائټر بچاو ها 62 خلق پانی کے خلفائے اربعہ حضرت معاویہ میجر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا پکی شامل ہو ناغی با فورم بس در بے خپل کلم ہو دوار او آز ماہ کی کاغذ ہونو سو کیمل سکن یا باہ کا فریز دو ونو پوست دو ونو پوست یا مرمر سپین مربل دا بے سفا کرو صحیح نو یا دو اخ دو ہپ اڈو کے دو ہپ اڈو کے اپنے دور تختر صحیح دو اخ دو ہپ اڈو کے حضور شیح صحیح نو دغه د لیکوا نو بس هغه ای به تیار کینا نو اسماء بنت یزید وای رضی الله تعالی عنها چې دا او خو درې دا زوم درې دا صحیح پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دغه کله پاس ځان دغه سي پټ او اسماء بنت یزید وای رضی الله تعالی عنها چې ما د وحی هغه بوج او بردن په اوخه باندې محسوسه چې پیغمبر کله ریسپشن کو پیغمبر کله ریسپشن کو چې هغه اوخه به دومره ویټ محسوسو چې هغه به د ځمکې تلان دلړه دی بارو چې شو ځمکې تلان دلړه دی بارو او ما د رب او د پښتو تاسو پښتای وای پښتای د پښتو هغه چې اواز به مې د اوخه ورته شو اوخه به د تلان دلړه دی بارو تاسو ده او پیغمبر علیه السلام چې کله فارش شو نو کوم صحابه چې وسلو هغه په فورن د دې احساسو چې ریسپشن شروع دی نو فورن هغه خپل او حضور علیه السلام شروع کړ within 5 minutes اغلی سیوکړه سوره سوا پارا پوبان یو پارا قران سیوکړو هغه صحابه ته تلاوت کړ او صحابو د سوره الانعام پته لګی دا چې هغه پیټ کې د پداسې انداز نه لکه څنګه اوسته دا کیسر پر ډیر وخت لګیږي کیسر دا سی ډی دی دا لګی چې راګی چې راګی نو بیا وړه خو چې کله بنت پیټ کې نو خو لګ وخت دی درویش په اړه څنګه ها درویش په اړه 5 منټه هغه دی ورفیټ چې تاسو کمپیوټر ستا کمپیوټر ته فیډ کړی کنه ستا کمپیوټر فیډ دی یو ول څه پاره یې فیډ کړی نو تاسو سر په لک ساعت دی ور فیډ کړو صحیح نو حضور علیه الصلاه والسلام ته قران دغه څه فیډ کړی درویش په اړه یې دن فهم نه شو ګټ نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وایي چې ما ودا کر ربک نہ خستاخ مې ته پریشو دی و ما قلا ان ایت افر نفرت کړی دی ولل اخرت ایقینا دار استنے حالت خیر لکدا بهتر د تعالی پارا من الاولاد لومبنی حالت دا لومبنی حالت چې کانسټنٹلی تا ته وحی روانه و کانسټنٹلی تا ته وای ستاپ اعصاب ډیر بوج ستاپ اعصاب ډیر بوج الله تعالی نے ریلیکس کړی چټی دل درکړه څه وکړه چټی دل درکړه سان فرانسیسکو سره اړه ایشر ته لاندې پښټه ہے ریلیکس صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے اتور ان چھٹی ورکڑا اس ریسپشن نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعصاب اور واپس گئے دے ور تا زدم شو نو اللہ تعالی فرمائی دا رستنے حالت دی دڑمبنی حالت نہ تارا پر ډیر بہتر ریلیکس ہوتا یوا دوین ولل اخرت و یقینا دا رستنے حالت خیر لک دا بے پر تار پارا من الاولاد دڑمبنی حالت دا لکہ دڑمبنی حالت پے اعتبار دو قسم خلق لو کیس مخلق یو خوشبه مخلق سو خوشبه مخلق چې دا ابو یعقوب د پیغمبر اسلام متعلق دا جوړوا چې دا پیغمبر په هر څه پوهیږي دا پیغمبر د هر څه علم لري الله تعالی فرمایي دا غي اسلام وکړه چې نه الله اطلاع ورکړي د بیان په پوهیږي د عالم غیب نه دي چې الله اطلاع ورنکړي د بیان په پوهیږي کني ولې به دا خلکو تانه برداشتولې چې هغه خدای ورته وایي چې شیطان ته جوړ نه راځي ابو جال نے تپوس کی تاثر جوڑ خدای دشمنی شو روکلا صحیح ابو الہاب ورته مر گئی خدای رب تعالی سفارتی تعلقات ختم کړ دا ټول خبره پیغمبر اسلام برداشت کړي صرف پاره بس اصل کې مې ته جوړ کو دنیا ته الله تعالی چې دا پیغمبر عالم غیب نه دی عالم غیب یوازې الله تعالی دی دې الہ پوری کی چې الله ورته وی کلام دی دې له خبره پوری نو دای اسلام کړو خوشې مخال یوا او دریم کافرانو ته ځین چې ورواچولا هغه وی دې فابریکیټر دی دا ټول خبره ځان جوړي دڅکې مې جوړ کړل جوړې دا تر تاسو ته بیا خاموش نه تاسو دا تر دې بس تاسو ته نه راوړې د خلزانه به یو کیسه جوړ کړو چې دا بیا څنګه اندر ټول کړنه انداسو دا رقمدار نه راغله او بیا نه په خورته او په خور کې بیا مړ شو صحیح څه کیسه به جوړ کړو تاسو حاضر نه معلومه علامه کوم ته قاسم نه معلومه چې فابریکیټر دی څه کیسه به جوړ کړو صحیح په خو به موږ پښتانه دا په دې حجرو کې ناشته او د شپې به کیسه کوله براډې نه درو کیسه به وی تورا باندې او بیا داسه پاوا وانی کو بیا ته پته نه تاسو وطن کې داره واجب او کتاو او ټول شپه دا ګناه کو دیوان داس شو پلان کې داس شو او کله به اسی او خبره جوړو چې مو ته مال کې یو دو بو ډاګانو هغه یو وی یز چې بمبای ته تلم چرته بمبای ته وی التم یو کدولی دره څه شي کدول نه نه پام کې وی یو کدولی دې دره پام کې وی هغه دومره غټو چې زما هو هغه شپک فوټو دم سره وی زما خو دې دن قد قامت والے سړی چې دا کبي یو طرف ته بودري نه بل طرف ته ملخ کاری نه دومره غټ کړو صحیح نو بل بډا چې ونه هغه شروع کا وی زه دہلی ته تلم وی انتا د دې دا دا دا جست نه یو لوګ دی جوړي آهنګر وی التم یو دیګ لیدل وی په هغه دیګ کې پینزل سوکاری ویرانو کار کو سوکاری ویرانو پینزل سوکاری ویرانو او وی د پیندل څو کارګرانو دا غي نس کې ډیسټنس دور او چې دی یو کس د سټک आवाज د هیمر आवाज د بل کارګر نه اوریدل صحیح دومره لوی دی نہ اغور تو اغه تری وی دا دروغ دا وی عقل ناخلی چې دا دوره دیګ دی نه هغه ورته وی چې دا عقل ناخلی دا کدو علاوه مقل ناخلی کدو رغت کدو نه دا دیګ ولا پکار دی ما الله تعالی وی چې فابریکیټر دی خود او پرونیو کیسه جوړ کړو کوم به روز اتا سره بیان کړو چې دا بیا داسې سابقه اپ داسې صحیح سکندر ګور کړل دا سو تاسو حسن دا واقع نه وایي الله تعالی پیغمبر ته وای چې دی ډیلې کې صحیح حکمتونه هم دي خدای حکمتونه خود نور خلقو ده پاره دي صحیح تا ده پاره کوي درس هم دي چې له سبا په حواله خبره کې نه ان شاء الله بوای چې له سبا په حواله خبره کې نه ان شاء الله بوای کني بیا بدا تکلیفونه فیس کې یې بدا تکلیفونه فیس کې نو واپس خپل سبق ته ولا تقولن لشیئن اموایا دیشے او دې خبره متعلق انی فاعل ذلک غدا جزاک الکی مدیل سبا یقینا الا ان یشاء الله مگر الله تعالی غوالی نو اسکل کلا سڑینا تیرش الانسان مرکب الخطا والنسیان عرب وے الانسان مرکب الخطا والنسیان انسان د خطا او د نسیان سورلای دا تاسو یعنی په دبا نه د غسلو او وخت سواره ګرځي خطا او مستیک ته سواره ګرځي او فارګټ فولنس دا ټول هغه پاس سواري صحیح ال انسان مرکب او خطا او نسیان اس کله سړی نه هیر وشي سړی نه واړي چې زره مستقبل په حواله خبره کوم ان شاء الله دی ور سره ونو صحیح نو الله تعالی وایي کدي هیر کړ د دې خبرې په موقع نو چې سوال دی یاد شي نو ان ریفرنس دې کی شو هغه وخت ان شاء الله صحیح ولا تقولن او كلم ويا لشين دشير پارا ان اني فاعل جزكون كم دي لقد ان صبا الا ان يشاء الله مگر انا چ الله غادي وذكر ربك ايا كرب اذا نسيت شكلت انا هرشوي قلم بني موقبني بدنا هرشوي ان شاء الله ويل نقول جسوغ دترايات چ اوف ما خو د مستقبل په حواله خبره کړې و ان شاء الله منو ویلي احساس د توجه قطر پسې را ان شاء الله ورولېګا اب خپل پیج کې ورفیټ شي وتا هغه پیج کې ورفیټ شي بقول اوایا عطا ایادیني ممکن نه چې ګایډ کی مال رب زما لاقرب من هذا رشدا زیاد قرب د دې ته د هدایت په اعتبار ان ګایډ استو ډیر کلوز بوزي ګایډ استو ډیر کلوز بوزي ولا بسوف کافه اصحاب کاف وقت پر پغار پر کی ثلاثمئه سنین درس وکالا ثلاثمئه سنین درس وکالا وزداد تسعا او انکریز او اضافه کر دے بان نہ کالا نو اللہ تعالی نہ خدا وے چ درس وکالا چ مخالفین تا سلو پول ملاو نشی چ پیغمبر تر ارگومنٹ شروع کی نئی اوی یک مش دری سوا و نه کالا چی مخالفینو تا بیا لو پول ملاو نشی چی پیغمبر سره آرگومنٹ شروع کی نو دری سوا ازان لا شروع کر نه ای ور سره اضافی کر چی کپا شمسی کلندر در سره سو خبر کری نو دری سوا کالاو کپا قمری کلندر کئی نو دری سوا و نه کالاو صحیح اللہ تعالی ور کلکولیشن برابر ورکو دا صحیح اللہ خان دوار تولی کا زکر شمسی کلندر هر دری دیش کالا در قمری کلندر سلور دیش کالے نو هر سال کال د شمسی کیلندر دا یو سال درې کال دی هر سال کال د شمسی کیلندر په قمری کیلندر باندې په لونر باندې دا یو سال درې کال دی نو هر درې سو کال د شمسی کیلندر دا په قمری کیلندر باندې سو نه کال دی نو څو کې الته کلکولیشن دوه قسم روانو یو سولر یو لونر نو الله تعالی که په سولر در سره خبره کوي درې سو کال او که په لونر خبره کوي نو درې سو نه کالو نو دواړه تبقې چې چا په سولر باندې دای په هیستری کې هم دا شی وو چې درې سو کارې ته تلو یې خبره خو کړې کړې چې چا په لونر کیلندر باندې دا غي په هیستری کې نه کړو درې سو نه کالا درې سو نه کالې پس کې راوړه ولا بسو فی کافیم ادر وقت ایک فی کافیم غار پر کے فلا سمیت سنین ادر سو کالا وزدادو تسعا اضافے کر دے بانے نہ لونر قمری لونر قمری زکا هر قمری کال د شمسی کال نا لس رزے او یو کواتر در رزے کم بی لس رزے او یو کواتر در رزے یعنی پاوبان دی لس رزے کم بی پاوبان دی لس رزے کم بی نو دے تقریبا وی 354 او 314 دری سوا سلور پندوس رزے او دری کواتر در رزے صحیح شو اس پسولر کیلنڈر کی دیو دیرش رضو سومیشتی ہاں د یو د اسلام میاشت پکې سوې یو جنوري وی یو پکې ها نو مارچ یو جنوري شو یو مارچ شو ها جولای جولای وای کنه جولای په ها اگست 30 وی اگست 31 ها اگست نه جون هني اکتوبر او دسمبر شپږ نو شپږ مې ته پکې دیو دې فرې باقي نورې دیش دیش وی او یو فروری پکې اتریش وی یو فروری پکې اتریش وی نو بس ها پکې بیسه کال کې هغه چون کې یو کوارټر څخه کمر ته 354 1 بڑا 4 دی دا هغه هغه یو 1 بڑا 4 دی اته سره کال کو پوره ورسی نو پکې بیسه کې د دې وجه هغه بیا فروری دی 29 وی صحیح شو چا کلکولیشن برابر شي ولبثوا فی کافهم 300 سنین او دوی وقت کر فی کافهم پغاف کی 300 سنین دری سو کالا وزدادو تسعا ازیاتے کر نهر وزے پنونر کلینڈر بانے صحیح نو سر چے نور دے دد پا برجنو پا برج کی پل سفر دا دیر ویزبل لے تا ماہرینو دا پارا دیر ویزبل لے ہر چیز سپوشمائے دے ہر چیز سپوشمائے دے دا دمرا ویزبل لے زکی چیز سپوشمائے پا ٹوڑو رزو کی ویزبل لے کدا نا زمونگ اختر یعنی بنیاد دا بھی چھے میاش یا بلے 29 ڈیز بھی یا بلے 30 ڈیز بھی یا بلے 29 ڈیز بھی یا بلے 30 برجونوں کو ٹول دولس کی سورج دولس تو وائد اپلو میاش میاش تنو وائد گا حمل سور جوزا سنبولا سرطان امدقا برجون ہے امدقا برجون نمو لگی نو اس دی دولس برجونوں کی پس ہوگی پا دولس برجونوں کی سپوجمائے پا ہر برج کی تقریباً پاوبان دورت کی رہی تقریباً سورت دے رہی پاوبان دورت دے میں پا دولس برجونوں کی آٹو گئے در سورت شد وائشا آتے بھی شد شد پا دولس برجونوں کی یعنی دائی ویزیبیلٹی گیا دائی سر دائی ویزیبیلٹی دا چی پا دی منشنز کی برج مانا منشنز پا دی منشنز دا انویزیبل منشنز کی پا دی انویزیبل منشنز کی پا ہر یو برج کی دا پاوبان دورت دے رہی دا با ویزیبیلٹی با دی سورے اتو بیش رضی صحیح اس کا میاش دی یو کم دیر سوزوی نو دا با یو رضا شپا چرتا انویزیبل وی دس پوشما با یو رضا شپا انویزیبل وی نبا مغرب کی معلومی گی دشپی نبا مشرق کی معلومی گی دساری صحیح او کدا میاش دیر سو رضی نو بے برای دور رضی کتی یہ برای سی دور رضی کتی نو اسٹرانمی والا دیتا وی کانجنکشن ٹائم اسٹرانمی والا ورسو کانجنکشن ٹائم امون ورطا پا شریعت کی وائیو محاق سوائے ورطا محاق قران الشمس والقمر دو اسطلاقات دی پا شریعت کی یو محاق او دین قران الشمس والقمر قرآن کریم بس پا یو خبر اکی ذکر کرے کہ والشمس وزحاها والقمر اذا تلاها والشمس وزحاها والقمر اذا تلاها قسم دی پنور عدد پا روشنے بانے دد پرانا باندے او قسم دی پس پجمائے چی دا کلکلوز بھی نر تر دی پا تیارے باندے چی ردی ویزیبیلیٹی بیانی ناغیتا قرآن او حدیث سوی ورطا قرآن الشمس والقمر یا محاق قرآن الشمس والقمر یا محاق او دا محاق یا کنجنشن ٹائم تو دے معنا دادا چس پجمائے پر آربٹ کے موجودی چطر کی کی خونا پر آربٹ کے موجود دا خدا خکاری علا چی دے معنی دنور لائف روزی نو چی پسن بے حساب آنے دنور لائف روزی نو دمرا دے گزے بریٹی دمرا شیخ کاری اوز دا یو رضا شپا کدا نویشت رضوی یا دور رضی شپی کرا دیر سو رضوی دا آغا وقت چی دے پس پیس پانے بلکل لائف نبی روزی دا دار کی ٹوٹ رضی دا مکمل تو دار پی اولی دار پی وجی دی اگر دوری کسے پدا خانا صحیح جو وجہ دارا چلی ایج ایج دار شروع گھنٹوں نہ کم بھی عمر دارے ایج برس ہوئی شوئی اور شروع گھنٹوں نہ کم بھی اور نمبر دین دنور دا پریوتو وقت دا دنور نا مشرق طرف تا دا دی ڈسٹنس دا دلس ڈگرو نا کم بھی سنا کم بھی دلس ڈگرو نا کم بھی اور نمبر درین دا غروب وقت دنور دا غروب وقت دا دی پاتی کے دل دنور نا رسل دا سرویخت منٹ نا کم بھی نوچے پا دی دو وارو فیکٹرز کے کم یو فیکٹر موجودی دا دی بوزی ملکی نہیں لیدر کے دینش نوس پر جان اس مطمئن شاہ اس میں مطمئن شوئے ولبسوا في كافهم ذي وقت يكفر عرفك ثلاثمائة سنين أدريس وكالة وازدادوا تسعة أو إضافة كالذيبان لتسعة سورة نكالة قلت وقوا يا الله عالم الله تعالى خطوه دي بما لبسوا باوشكم ذي تير کر دي وزده يوم سوال دي چه دادريس وكالة ذي سكول دا درې سو نه کړه دای څه کو جاب وکړه څه کو جاب وکړه بزنس وکړه صحیح او زدي څه کیفیت وو پیغمبر تعالی تعالی وي خلکو ته وای په دغه صرف الله عالم دی چې درې سو وکاله یا درې سو نه کړه به ژوند دي سنو ان نثینګ هپن ټو دیم او دې وجه خو دې یو پاسه ده صحیح نو تمره خود زبردست خوب وکړه بهترین طریقې سره خو ریلیکس یو بل نه تفوس کې زموږه سوره وکړه قرون بل سبا کې کیږي تعالی قائل منه کم لبسنا وی سمرا واقشا ندرو کسانا پکیوی لبسنا یومن او باز ایوم دا خوص افتر نون دے امونگا راغلیو صحاب تو ساتا کی کی ادری ساتا کی صحیح ملکس وی نانا بدن خری لیکس دے انگا خوب دورا لکھو نلے کرے دا دوی مور اصلا دا دشیر ہے دا دوی مور نو یک کارک تون یومن تاو کتر چپا یور اس کی گیر دورا ہو دی زمکی طرح سے دلی دا ار سر مشتان دا دور زمکی سر علی ادوکان دور ہاو تور برستر والا ہے صحیح نکان برستر والا خبر رہتا ہے سری جان تنا دیا خواہ مداخو میں ستاس و آئیو مجاہد دیگر سے ہوئے اگر پاہوالا آگو اس گیرہ وڑا کرے تھا اس دور علوئے ندا آگو اس بانے سب شوئے دیا یہ سری نے بھی برستن برستن پہ جائے گا تل تک تل تک کے رکشو برستن نا تکیہ تر رکشو بالش بالش تر رکشو نو چاته شپو کله سړی زمو قوت نشتا زه خو دې دیګری شو کوله د پاره هم په دیمه ورځ باندې سلورنیس کوارټر سلورنیس دا دې په تکلیف سره پیدا کوم بیا حجام تر سره منای تر سره او اگر علی ګیره شو کی او سه بالش را چا پټ نو ما دور اوس نشته اوس بالش په مساخلم نا هو ته مشوره ورکړی دا وسانه او ته څنګه ودا کم کوارټر چې دې ګیره شو کوله د پاره په دیمه ورځ پیدا کیږي دا مخوس کوا ګیره مشو کوا دا ما فوس کوا سیو کوا نو چې د بالش پیسې سره برابر شي نو بالش په والا نو بیا نیکست ټایم چې کوم کوارټر له سره راځي نو ار ټوګیدر په یو وخت باندې وګا جره شي اوکي نو دا هغه کوارټر بجما کو جما کو ګیره جوړ شو ګیره دور له شو خیر بالش په والا خو په بازار کې روانو دی یو بل سړي ګیره دور له شو د پاغرا باندې کړه ته نه چا برس پد پد پیږه تر چې خپل سر پټه کوي نو هغه استاد څخه خدای له دې په وینا غوښته ځان پورې خند نو اني هاو اوس دوی چې یو بل ته وشتانو ته نو ځان ته وکتل نو بس وی چې رب کوم عالم به ما له مشتم بس وی دا مثلا خدای دې پرې سوره وخت دی دا مثلا خدای دې پرې چې سوره نو الله تعالی فرمایي چې اوس دا د باز بادر موت دلیلو ځي دلیلو د باز بادر موت دلیلو د ژوند د مرگ نه بعد چې الله تعالی مرگ نه بعد ژوند کول څنګه کوي مرگ نه بعد ژوند کول څنګه کوي او الله تعالی دا لایف ټو سم ایکستنٹ پر ډډ باډیز کې څنګه محفوظ ساتي ټو سم ایکستنٹ دا لایف پر ډډ باډی کې اوسه لکه ما تاسو حدیث ویلې امام مسلم رحمت الله علیه حدیث نقل کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثم يمتون كما يمت البقر بیا به خلک د ځمکې نه داسې را زرغون شي لکه څنګه چې غیار زرغونېږي د سپرمی باران سره لکه څنګه چې گیا را در رومی گی وی فرمائی چی کلو بنی آدم یا کنو ہو التراب الا عجب الزنب دا انسان طول بدن خاوری اخری انسان طول بدن خاوری اخری خو انتیل باقی پاتی الا عجب الزنب سچی باقی پاتی انتیل سپینل کارڈ دا انت دا بیک بون دا اند لکنمی او لکنمی وی مورت لکنمی باقی پاتی وز دا عجب الزنب لفظی مانا خود لکنمی پوچھے پیغمبر علیہ السلام پر دیکھ کانٹیکس چلے خبر اکڑا صحابوں کا فوراں کلک شکلا صحابوں کا پیغمبر ہر خبر تا دیکھ کنسنٹر کو لگے گئے او کانٹیکس میں معلوم ہو چھے کم اسلوب کی پیغمبر خبر اکڑا نو کبھی ہم کوئی شو نو وین اینڈ گوڈ کنی تپوس ہوئے اکڑا نو اسی پیغمبر علیہ السلام پر دیکھ کانٹیکس چلے خبر اکڑا نو صحابوں فوراں تپوس ہوئے وما عجب الزنب یا رسول اللہ جی تو عجب الزنب لدل کا ساتھ سمور آدھے نو اس آغا زمانہ کی ماتا سوئے چنم مائکرو بیالوجی ہوا نو مائکرو باٹنی ہوا نو مائکرو فیزکس ہوا نہ سیلو نہ ٹیشوز نہ ڈی این اے ہو ایک پیجنڈر نہ عالم کہو یا عالم دنو اگر ٹیشوز پیجنڈر نا ڈی این اے پی دندر ریڈ بلڈ سیلز اخو ساده خلق نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فزاین دې چې ورته چې دا آر بی سیز دی یا ڈی این اے دی یا څه دی یا ڈی این اے دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ونه وی دا هغه د پوی مطابق ورته مستحبته خردل دا انسانی بدن کې واړه ذرات دي لکه د شرشم دانه لکه د اوری دانه ورته اوری دانه د دې په ځای کې د ټول نه باریک کریم شه ندین زیاد باریک باندې دین په درپیا باندې ترام نه دی دا په مطابق ورته وي به مستحبته خردل دا ذرات انساني بدن کې لکه څنګه لکه د عمری دانا یا د شرشم دانا مسترد گرین او حضور اسلام و اسلام فرمایل من هو یخلق د دغه گرین قسم ذره ده د دغه سلنا الله انسان پیدا کړي و منه یرکب او د باډی گروث هغه هم د دغه سلز مکیږي نو حضور اسلام و اسلام فرمایل ثم یرسل الله المطر 40 یوما چې کله الله انسانان را ژوندۍ کړي نو سلوی خرج په کانسنتی باران وره سلوی خرج په کانسنتی باران به وری او چې کانسنتی دا باران اوریږي زمکه خپل اټمی قوتونه د ذرات اور متوجی کی اچھا متوجی کی نو لای په تور کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فتخرجون کما یخرج البقل او کما تنبت الكماء حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم سډنلی بتاو زمکه نه داسې راوځي لکه مشروم چې څنګه راوځي صحیح مشروم اعلی کتنه راوځي نو مشروم وطن داسې نه چې کله تبنن داسې خاور راکې انده ته پتا ته مشروم بل اغبرک وي رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ داسه براو دے کہ مشروم جسم گرا ہو تاسو ور پوس کے خامو تے خریڑے وے صحیح عمر دا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لائک ور تے انسانو بڑا سی جے سلمی کو اس کی مسلسل باران ہوشی لیکن مشروم جسم کا پلک کر رہی ہوتی فاذا دی وجہ قران کریم بل جائے ہوئے فانما هي زجرۃ واحدۃ فاذا هي هم بالساحرہ دا خو بس یو بلو دی خو چې اسرافیل یو بلو ورکی فیضان بالساحره سډنلی دا بلینز اینڈ زیلین انسانات دا برکت مشروب په شان د ځمکې په سر ولاړ فیضان بالساحره اې زمانہ سډنلی نو اې زمانہ نو ناصاب قل تور تو وایا الله عالم الله تعالی علم دې بما لبسو په وخت دې تیر کړی دی لهو غیب السماوات د دغه الله تعالی د پاره دی علم د غیب د اسمانونو او د ځمکې اب سر به واس به سخلی دن کې دی الله تعالی او سخ اوری دن کې دی سخلی دن کې دی چې شیطان پټیږي سخ اوری دن کې دی اس خبره ته پټیږي اب سر به واس به مالهم من دونی استدیر پاره بغیر د الله نه من ولی سو پروټیکټ ولا یشرک او الله نشریکی فی حکمی پا حکومت پاکے احداً حصوک نو ولا یشرک فی حکمی تو خدای حکم دو کس منے نال تولی کنی سارا منا یو تو حکم تکوینی یو تو سوئی حکم تکوینی نیچرل لا سشے نیچرل رولز اینڈ لاز او دل تو حکم تشریعی اسلامک لاز نو ہر چی نیچرل لا لے پتے کہ خدای ہر سسیس کری دی لیکن خدا اسٹاف لگولے پیریڈ لگولے صحیح لگولے پیریڈ اس دا کائنات و نظام سے سنگے چلی گی دو چاپا کسی دخل سا اس کے مونگا رو ٹولو وایو مثلا فار اگزامپل چیرش پڑی را مختصر دا خوب بانے سرے نمڑی گی سنگوے یو فیصلہ نکو ڈیموکریٹک فیصلہ پا مجارٹی بانے چیز اش پایو دو گھنٹی اگزا کو نو دو گھنٹا اپنے دو سکنڈے میں سوکو گدولی چا نیشو گدولے وہ جا ذکر جی پا تکوینی قانون کی خدای چالا دخل اندازی ورکڑی دی اگا اللہ تعالیٰ پا ولا یشرک فی حکمی احدا او ہر چی اسلامی قانون دی نو دیکھ انسان تا فری ویل ورکڑی دی حال تو لیکن چی دیکھ انسان تا سو ورکڑی دی فری ویلی ورکڑی دی ان اسینس چی تا پا خدای سر سوک پکی نو شریک ہے تا پا دی مکلف ہے چی پا اسلامی قوانین کی خدای سر سوک نو شریک ہے کہ عقیدتن دی شریک دا عقیدے کافر بھائے کہ عملن دی شریک دا عمل کافر بھائے ندی وجه گناہ تا شرک عملی ویلشی گناہ تا سوئے لیشی دمانتا پا وقت کی منز نکوال دا سوشی لی گناہ دا دمانتا وقت کی دا سوشی لی گناہ دے ذکر چتا علتا شرک ہوتا شرک ان سینس یا اوزے نیکے یا خبر کے نیکے یا جاب کے نیکے یا بزنس کے او منز نکے نو کم زائے چی سپیسیفکو دا اللہ دا حکم منور دا پارا آغا زینا تا آغا شیر راف کو یو بل شیر پا آغا زینا ہوگو یعنی دی معنی دا چی دا خدای مقام دا بل جانا ورکا نتی دا وہی شرک عملی صحیح ورکا شرک عملی مالهم من دونی است تدویر پارا پا مقابلہ دا اللہ کی من ولین سو پروٹیکٹ ولا یشرک اللہ تعالیٰ نشرک پہ حکم پا حکم پر کے حد نسو وَتْلُ مَا وَحْيَ إِلَيْكَ قُلْ وَلَأُ پِغَمْبَرَ مَا كِتَابُ وَحْيَ إِلَيْكَ چِ وَحِ كَيْسِ وِرِتَاتَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ يعني كِتَابِ رَبْسْتَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ نِسْتَ دِسْوَكْ بَدْلَوُنْكَ دَ كَلِمَاتُ دَ اللَّهَ دَ پَارَ دخبائی کلمات سوک ہم چینج کو لے نشی سوک ہم موڈیفائی کو لے نشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی تک قرآن سنگ دے as it is recite it as it is it will be the same until the day of judgment it will be the same until اسمانن در یوت کلاس کروے ماوی دا قرآن enemies نیشتا لا پینزل سوکالا جی تیر شو پا دی پینزل سوکالا کی پا لکونو کرولونو enemies دے قرآن موجود کنو موجود اسشتا کنیشتا وسم مول فکرولونو اربونو انسانا دا قران دشمنان دی خو دې پیندل سو وکاله کې چې دا قران کریم یو کلمه چینج کړی او ته قیامت کې چینج کول شي ځکه الله تعالی فرمایي دا زما وصف دی لکه زما ذات کې چینج نه زما وصف کې چینج نه راځي دا ټول توري کې انسان عمل دی او دې اسلامي فلسفه او اهو مسله ده چې ټول کتابونه آسماني دا د خدای کتابونه خو قران دا د خدای کلام دی تر الله سره کرام دے او وجہ دادا کہ ٹول پرچر شیخ کی راغل بھی او دے پران پرچر شیخ کی نظر راغل پیغمبر دا سنگ راغل تلو جی بھی فیڈ کے دا سجل کے دا سی ڈی کے شو بے پا سی ڈی کے شو او دے زکے اور علی اور بلی رالے گلے تلو جی بھی چی دارا خدای کلام دے دارا خدای خبر او زمان خبر دا زمان صفت دے ستا خبر ستا صفت دے دا خدای کلام دا خدای صفت دے دا خدای پا ذات کی چینج رازی ستغیر تبدیل نو خدای وصف کیم چینج دا شي لہذا کټول دنیا هم خدای مکا که یو قسم د قران باندې کې نه ټول دنیا مخالفي دی هم د خدای له کلام کې چینج نه راځي وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ الْوَلَاغَ چِ وَحِ كْرِشِرِ رَتَا تَا مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ یعنی کتاب در ربستا لَا مُبَدِّرَ لِكَلِمَاتِ لِشْتَرِ سُوْقْ بَدْلَوْنَ كَدَ كَلِمُوْ دَالَ وَلَنْ تَجِدَا اتنشی منڈے بندونے پو مقابلہ دا اللہ کے ملتخدن جائے پنا دو خدای مقابلہ کے مرد ہے کنی کنی خدای مقابلہ کے لالے ہو اللہ غسل چتا لپڑک در کے انتار پارا جائے پنا نشتا سوک شیلٹر در کولے نشی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَغَلَّذِينَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چکا اللہ تزان نزدے کے سکے کہ اللہ تزان نزدے کے نو بی کلوس تو دوز who are attached to اللہ سبحانہ وتعالی صحیح کہ خدای ته ځان نږدې کې چا سره نږدې یا چې څوک خدای ته نږدې دي چې څوک خدای ته نږدې دي مې دي دي ار ریچ ار موستلی دي ار پوور ته که خدای ته څوک نږدې ما خدا ته ویل ما دا پیسې دا سی او عجیب شه دي ها چې دا مسلمان سره راشي نو سړی چې وي دې مول بس کی نارینه مول بس کی او خدای پردہ بس کی بس دا نه بلې اساس نه پیسې چې چې نارینه مول بس کی ځکه هغه وي دا ډېر د بیکور خلکو کار دی د بیک ورډ تم را بمبا ها دا دا کبیره قلب ګار دی او خدای هغه مجدا پردم مرته کوم دا دی بیک ورډ قلب ګار دی سیدا د پیسې نمبر نه فتنه لا پیغمبر تعالی تعالی فرمای چې دا پور خلق هو ار ان کنیکشن وذ الله سبحانه و تعالی دی نایټ دی نایټ دی ار اٹیچ ٹو الله دی ڈو ناٹ وایلیٹ انی رول اف الله دی کلوز ٹو دیم اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی چی اگر خلق سر نزدی ہے چسو خدای سر آتے اشتی چسو امونگا زان نزدی کا وقت چاہتا ہے چسو خدای سر آتے زان رہا تا مادرم پدیخ کاری چسو سمرہ بی دینی خو پیسے ور سر دی ہاں مرسیڈیز دے ور سر غٹ کیسل دے ور سر ہاں بیورلی ہیلز کی او مونگا زمان شیخ سے لگتا غصورا لگئے ہوں پردو کو نفیز نہ آجو غول بل چا کری چیز نہ پیدا مونگ آجو مونگا آتا زمانگا دوست ہے اگا کورا رست ہے پدو میلی انا خدای نے بے خواہ ستا پاک یو کم رشتا اس تو خدای والے چلے جائے داوی تاری بڑھے گئے نمونگ تک پر سکیٹس پر دیو چت کاری چاہتا کہ یو کستر پدو میلی انا کورا رست ہے مور سر علیہ سر ایک دن وات اگا کہ خدای نے پار کس خواہ خدیف کاری چاہتا کہ یو لوی عالم دے دیر با عمل عالم دے جا غصر ورزم کرا دا سعادت دے صحیح آتا خدا سر یو دیر نزدے سرے دے دیر لوی عملی سرے دے پریکٹیکل مسلمان دے سما غصر تعلق دے صحیح کرائیٹیرین دا پکار دا کرائیٹیرین پہ عبال اطراف و صلاح فرمائی دا قیامت یو علامت آلا چی رشتیا او دیانت داری دا با دنیا نا دا سے روکشی دا با دنیا نا داسې ورته شي چې ښه خلک به تذکره کوي ان فی بنی فلان رجلا امینا. یعنی دیانت به داسې ناپیغ وي نه به چې خلک وو یره جی پسندی ایک کی او سڑے دے سی دیانت دا سڑے دے یعنی پتہ ہو لگے دا چھو پتہ چھوٹ کمیوں کی تکا سڑی دے میں انیش کی تک امال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی it means that you are very close to قیامت صحیح او اس کو اندقی کیفیت نمو کی دیگو کدھ تیری اللہ دے رحمت کی دیانت دا سنا پیس شہد نیک مولای اعتماد کو نشی نیک پیر اعتماد پیر لا فراد دے مولای لا فراد دے عامی لا فراد دے یو تر بلا بطر یا حکمران کو جانے مصیبت دے صحیح داروی او شعر وچ وهل افسد الدين الا الملوك وهل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء وروبانه چې د دین لوې تبعی دا نمبر 1 د حکمرانانو د وجه نمبر 2 د مولایانو د وجه نمبر 3 د پیرانو د وجه صحیح وهل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء وروبانه او علامه بیرجب خبرو چې هي خرابي دین کی ان تین سے ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جائے مولوی بے دین سے چیز دین تو بھائی بس دار درو تب کو دو وجہ دا دا ظالم حکمران دو وجہ دا جاہل پیر دو وجہ دا بے دین مولا دو وجہ نو بس مولا کے کچھ دین پاتے بشی دا خودوی فتنہ دا خو عذاب دے تو بیا لوی عذاب دے زب یا دا آغم و قبرہ کی دیندار امی دیر خگرم واندتا کم از کم دین تا نقصان پوشتا صحیح بلکہ دین ته شخصي فائدہ کولی شي په خپل خو دیندار دی خو دغه مولا چې د مولا او د اتا دی ګڼل شي او لګیا د خدای قانون وایلټ کوي نو خلق او پښتو کې ضرب المثل لیک وی چې امام غوز واچي موږ ته تیز وایي تا زور تا غوز وایي وی چې امام غوز واچي په مسلمانانو مقتدی خو باید چې خپل ضرب زه چې مولا به دیني سر کین عوام کو پر باید چې قران جنازه وبس بیا الله تعالی دې معفو کړي نشا منصور شیخ صدی اللہ تعالیٰ کرے رحمت کی اغوی مر گریا پاکستان کی بوے اللہ تعالیٰ خیر را ولی اوے کدا پولیس والا رخ شو دل تب امن رش صحیح لیکن پولیس والا تا رخ لو دل تب امن ال تب دمی چا دل تر تا پولیس دو وجہ دا نما ور بان بیانور تب سے روکا ال تب من طرف دی لار کی وسین دا دل تے خور مچ راضی دی پنجاب طرف دا نو اٹک ہوئی ورنہ صحیح نو دا اٹک کی دا کسٹم والا وڑاڑی او ایکسائز والا وڑاڑی صحیح او دنیا دا داخلا گانے پتا دا اٹک پانی کی جی نو ما ور بانی تصویر اوکلا ما دا شیخ تا خبر پس منظر کی چی که کسٹم والا دا غلطا نا روکلل نو دا کسٹم غلابا ختم شی او که ایکسائز والا دا روکلل دا ایکسائز غلابا ختم شی او ما ایک انکم ٹیکس والا دا روکلل دا انکم ٹیکس غلابا ختم شی زکر انتا لوی فتنہ ام آگا ڈیپارٹمنٹ شی کم دا غیر ذمہ دار دی صحیح اور پسی دا نور تصویر اوکلا نور تب سرا مای کو مولیان در رکلو خدای به دین راولی خواه زمانگا مصیبت داره چه کما طبقه ده کم فیل زمان دار را اغا فیل تبا دا غیر دلا سره صحیح من پا کاغل که ده حدیب دین وای غلو را غیلی و دره لکه دارر زمانی ده از نسرا مالا پتا اولا گیده چه کار ده مجاهدین حکومتی تا سر دایی رابطه ای چه ده مشر مولا حکومتی ده غلق سر رابطه ای دا کاکا دوی چې اوس پرېزیدنت نه ته در زمرا به تاسو خو مغلو ده تر اوره نه خبر پولیس جامعه غوښته ما نه هغه پولیس د خپل پولیس او دلای کوله او شاګو پولیس ولا ورکړه د هغه مخته نه د ارګ مخته چې له خپل کاکا دوی چې هغه په ضرورت شامل دي که څنګه کاکا دوی په ضرورت شامل دي هغه ورته چپانه او کراکوله شولي اجسیب زده تا هم امتاجی بشه بتا هم کوئی نشو چه تر مجایدین مرگره تر مصر ملاسی مرگره تر کرده مرگره چه مجایدین راشی ده مجاید ده چه مصر ملاسی راشی ده بیادهی مرگره ده او چه دیر آده یک بیده تر زویه ده بچه مونگا حکومت ده مای تا هم مونگا حکومت ده کرو را وطن ما وحی ایلیکا ولولا آغا چه وحی کرشه تا تا من الكتاب یعنی کتاب در رب تعالی مبدل کلمات نشتر بدلون کے در کلمو دا اللہ اسو کی نشی بدلو دے there is none to change a single word from the words of اللہ سبحانہ وتعالی ولن تجدا من دون اللہ تعالی وی let someone to do that to try that not to do let someone to try that چیزا بیا شکر سو کر دے ولن تجدا دا اصلے کی threat دے لاغم سنائی جمعنا threat دے اللہ تعالی let someone to try that کی دا لسو صحیح ولن تجد اوس چاسي کارتون جوړ کړی دی دا چینج اف دی کلمات اف الله سبحانه و تعالی هغه یو چې نن شپه ته کار وړاندې خبره ست کړو سټن ایکوال سیس نه کړو صحیح چرته زمکه صرف استانی شي راځي او نو زابل نام چرته لا نو دا څه کی ترک دا الله تعالی ولن تجد من دون ملتحدا اس چرته نشي مونډه په مقابله دا الله کې حصے ترو ځای پنا وصبر نفسك مع الذين بنكذا فلمين confined to their group بنكذا فلمين confined to their group وصبر نفسك اذان بنكا خاءت اوزان بنكا مع الذين آغتا سرا يدعون ربا شدوی بلن قید پروردگار پر لین عبادل قید پروردگار پر بالغدات سبا والغشی ابیگا means every time means every time. It doesn't mean that they are devoted to ibadat only. Who is the dunya bal kar na ke? Na, har yau kar da dunya, number one, chilaful vi sharia ke. Number one, chilaf, au ta committed di sharia sara, that is considered your ibadah. Aha ibadat te, usi usade, pal jaab ke, munz na khata ke. Munz na khata, au pa jaab ke kuma duty or responsibility chida orta. Aga mukammal kura kele gara saipul haqan, dana da 2 ghanto duty or kele, salo ghanto ki kura ke. سلو گھنٹے کے سادہ سڑے تھے پر بات رکھ جو کار رہا تھا ارے کہا آرام کو سادہ ڈیوٹی کو برابر رکھنا صحیح صحیح بتا ڈیر اوور فلو کی گی ہم نہ تھا دا اوور فلو چیشی نگہ بدل لگا ایکسٹرا کار رکھے تو بھائی کھول نہیں صحیح نہ بس سو ڈیوٹی رکھے اور پورا کا دا دا دا سے بلا خان تم سادہ سڑے دیو وی جو کی بابا دا سے دفتر کے ناطے میں رکھو بخیانت نہیں ابا حرامی دا کسی نہ دے بیا اور لچتا کا جی ما ختم نہ نے بس ہوئی ہر کار بھی مطلب کتنا لوگ کر رہا تھا تلاوت بچے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ أَبْنَكَذَان فَلَا كَسَانُ سَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ شَيَغُوِ عِبَادَتِ الْفَرْوَدِكَارِ فَبِالْغَدَاتِ سَبَا وَالْغَشِي أَوْ بِيْغَا بِالْغَدَاتِ وَالْغَشِي نو ہر اگر کار چی شرعن جائز دے تد خدای حقوق نپا مالے او قلع ڈیوٹی سر کرسے اگر تارا پار عبادت کاؤنٹ کیجی بلکہ حضور علیہ السلام فرمائے حضور علیہ السلام وفی بزع احدکم صدقہ یو سړی چې خپل خدای سره ملاوي کې حضور علیہ السلام فرمایل دا هم ورته پاره عبادت دی دا هم ورته پاره عبادت دی د صحابه ته پوزو کو او یقضي احدنا شاوته له الاجر چې یجب خبره ده یو سړی بخپل هغه ډیزایر کوله کوي او د پاره باندې کې خدای ریوارډ ورکړي نو پیغمبر علیہ السلام ټیکنیکلی دا غي ځای کې ورواځل وی ارا ایتو لو قضا شاوته فی الحرام چې یو سړی د خپل ډیزایر په حرام طریقه پوره کړ بس ای باټم لاین ټیک کړ چې انت پنیشمنت ده نو ادروایز بس ریوارڈ بھائی ادھر او یو حدیث کی راضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رہے ہیں سہرائی سارے سارے سارا نہ رہا مطلب نو سارا خلق کو محنت کش خلق کی کار کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور السلام علیکم جی وعلیکم السلام یا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم اس دا غلا سنا زشی و پکار بنا یو صحابی نے جی لو تورمت اللہ عن الجهاد کی سخ خبر ابا ددلاس کو زشی و جہاد کو اللہ نہ رکھے پسے کوئی ایک چلو پسے پسے کوئی ایک کیا پسے لو ایک ہاں کدھا خدای لارا کے پدیت چلو لو بارے دالا دکشے ہوئے اما صحا کارا صدا عجر خبر ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وزی جواب ورکو لو تورمت اداہو عن اقتصاب الحلال لینفقہو علی ابوین شیخین وسیبیت انصغار ہو فی سبیل اللہ ورد اللہ اس کو دکشے ہوئی بھی پدی چی حلال رزق ہوئی تھی لینفقہو علی ابوین شیخین چی دخپل بودا مور پلار کی خدمت کی وصیبیت انصغار او د خپل ماشومان په تربیت کې خو فی سبیل الله دام جهاد فی سبیل الله ده دا مېسه چې جهاد فی سبیل او د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درې کسان دي نه ته په یو عمل الله ډبل ریوارډ ورکړي نو دي درې کسان دي عمل سنگل کې ثواب دو چند دي رجل امن بنبیه و امن بمحمد صلی الله علیه وسلم یو يهودي یا نصرانی چې يهودي او نصرانی په پیغمبر باندې ایمان ساتل چې کله کنوینس ده محمد رسول الله په میسج نو مسلمان شو اوس دې به مونږ یو کې ریوارډ به ډبل دې مونږ یو کې ریوارډ به ډبل نمبر اول نمبر دویم و امراتن اطاعت زوجها و اطاعت ربها او بل هغه مسلمانه قضا چې د خدای قانون نه پامالې او خاوند هم رضا ساتي حضور اسلام فرمایل دا مونږ یو کې ریوارډ به ډبل روزه به یو ساتي ریوارډ به ډبل او نمبر 3 وعبد اطاع ربه واطاع مولاه او بلا سرمنت بلا نوکر هغه موظف چې د خپل باس حکم نه پاملای او د الله حکم نه پاملای دا سفر خان سفر خان دا دا په ټینګ نیول دي سفر خان دې تاسو دې نه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تزان فانلساتا مع الذين كسانوا صلاة يدعون ربهم چاہے عبادت کے پروردگار پر بالغدات سبع والعشی ابیگا مغدات مانا مورنگ عشی مانا افرنون یعنی اول ٹائم یریدون وجہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے دا کار کئی دا دا ریپوٹیشن دا پارا دا نیم دا پارا دا فیم دا پارا په معاشره کې خپل نمبر جوړول لپاره نه کوي چې خلک ورته خسره وي یریدون وجها دا خالص د الله د رضا لپاره یریدون ته غواړي وجها مخد الله یا رضا د الله چې دا سم کوي سره پاره کې الله د رضا لپاره ولا تاد عنا کهم پیغمبر ته الله تعالی فرمایي چې دا خلک به غیبانان دا خلک به سي دا ډېر کمیټډ او ډیووټډ خلک دي دا ډېر لایل خلک دي دا ډېر انس خلک دي ولا تعد عيناك غنم ولا تعد عيناك غنم او واد نو استك استا غنم بدوينه دا سه مکوا دې چې ته اګنور نه کی ډونټ بی ان ډیفرنت اف دیم ډونټ بی ان ډیفرنت اف دیم دې سره لا تعلق نه شي دا نه تعلق ولا خلق دې تاسو کی دا تعلق ولا خلق ولا تعد عيناك غنم او واد نو استك استا غنم بدوينه مستبر دین استر گوری آڑے اللہ تعالیٰ وی کس سڑی گوری خدا کس سڑی گی کہ دیانتدار گوری دا دیانتدار دی کہ کمیٹڈ گوری دا کمیٹڈ دی کہ ڈیووٹڈ گوری دا ڈیووٹڈ دی دا یہ چستر گیاڑے خود دنیا دارائے دا پار گیاڑے اللہ تعالیٰ وی فرمائے چستر گیاڑے تُرِیدُ تَقْوَالِ زِینَتَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دا جوند دنیا بیوچی چی چا سر مرسیڈیز دے اگر سر تعلق ساتم سوک ملینیر دے نو پا پردو ملینو بگا تب ریبتا وے تُرِیدُ زِینَتَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ اس اللہ تعالیٰ فرمائی دغکم ملینیر بلینیر سی دے او دل سر تعلق نشتا دے تا خود دے انسان سر رہتا در اندہ سر سکے وَلَا تُطِعْ اَمُو بِكَ وَامَنْ آسُوْا اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا چِمُنْ غَافِلْ كَرِدِ زُرْدَ عَنْ ذِكْرِنَا دَيَاد قَلْنَا وَالتَّبَغَا وَاوْا اَدَغِ سَلِفَالُ وَكَرَدِ خَائِشْ بَلَدَ دَ خَائِشْ تَا خُدَائِ جُوْرْ كَرَدِ دیکھو ڈیزائر کی طرح آتے دیکھو صرف ڈیزائر فالو کریں وَالتَّبَغَا وَاوْا اَدَ فَالُ كَرَدِ ڈیزائر پر وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا او دا دموا ملا فرطن دا دیر افراد والا دا دا دیر سو والا دا دا دیر افراد والا دا دا سڑے دیر ایکسٹریمیسٹ پا دنیا دا رہے تھے دا دا دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پریارٹی دا دا دا دا اولین و آخرین پریارٹی دا دنیا داری نا اللہ تعالیٰ پہ غمبر تو ہی تو بتایا سڑی سا رکھی نہیں چلے چاہا فرسٹ اینڈ لاسٹ پریارٹی ہی دنیا داری دا وکان امر و فرتا وقل اوتوا اس پیغمبر تا اللہ تعالی وہ چې ستدي غریب سره کې نه چې سو کمیټډ دي سو ډیووټډ دي او هغه خلک اگنور کې چې کوم خلک مالدار دي او زونه غافلان دي نو یو بستا خلاف یو پروپاګاندا کوي او یو یو هوا کړه کوي یو فتنه بجو کوي صحیح نو پیغمبر تا اللہ تعالی فرمای ای طرف ګوره ارګومنت نه کوي ځکه دا غي سلیمټ نشتا دا غي دا ارګومنت یا دا باز کولو دا ډیبیټ سلیمټ نه اوس په تکلیف سره ملایم مسلمان الحمدللہ ملائم الحمدللہ صحیح اسی او بیدی نہ سڑے ماں طرف پہ او شیب آلے ڈیبیٹ کری دا غب پارا کوئی اس پہی تسپینیش دا ذکر اغلی مچ نہیں سرے بحث دا غب ڈیبیٹ صحیح اسے کم زی اغلی مچ فالو کئی غصہ ہو مال خواب خارا ذکر اغلی لیمٹ نہیں سکے چلی مچ فالو کئی تو خدا خلاف خبر کئی زبان تاغت دا غصہ غلی ناس دا دا پیغمبر تو ذات پانے ہم نے کہی زبا اس دا غب لیمٹ نہیں سکے نو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جدا سنی سر بیا ڈیبیٹ مکتا چرچا لمٹ بھی لمبے یو سرے پر سر کر کے رادر نکرا چھ مرگنی زمون دا دی بے زمون دا بحث و بحثی لمٹ بسی سر کر بسی زکا چکر دا سر کر زپا مالا ہم یا تپا مالا تب جگڑ جوڑی گی التا بس جوڑی گی التا با ڈسپیوٹ رہا گی التا با جنگ جوڑی گی بیا با ڈیبیٹ نہیں لہذا بایت کی او سر کر نظر دی وجہ بیا خلق زمون خلا یہ روی مولیان اللہ غصر دی رہا مولیان نمونگ ہو زکا یہ تب یہ غیرت ہے تا اللہ کا غصر در دی کہ خدای مانے چاہ اللہ تور واچولا تا اللہ غصر در دی کہ پیغمبر پر ذات چاہ حملہ اکڑا تعالی غسنه درگی اس مولا خدا غلی متشکر اس کو لے بل اللہ محارب اور غسنه صحیح وقل او توایا الحق من ربکم چې حق ثابت در جانب در ربستانا فمن شاء ذکا فائل الاتار کی خو اللہ تعالی دا نو چې اللہ تعالی کوم شی ته حق وای دا حق دے چې کوم شی ته باطل وای دا باطل لے اس کا تما سره دا شی ام نے منی نزتا پر دی بیٹ سو صحیح دے بعد دا پارا کو نو بے تو گراؤنڈ بتیا رہے صحیح او دا گراؤنڈ بس لیمٹ شو سر کر رہی نو چې هغه لیمٹ سو سر کر دا سره مې نا یو شو گو ہے صحیح او سر کرو نو چې او سره نہ گراؤنڈ تیار ہے نہ لیمٹس او سر کر مانی دا سر ال تک بیا تسکے جان مے پاوا گا ہم نے نہ دیو جل اللہ تعالی پیغمبر تو چھن بے کو فائنل اتارٹی دی تاثر ڈیسائیڈ کی کہ ہول دی فائنل اتارٹی دی ڈیسائیڈ دے سمدا نو دیو جے وہ بتا نو مرے خبر دا کہ وہ قل او تو آیا الحق من ربکم کہ حق ثابت تے جانب درفستان ہو اس اتارٹی اکارڈنگ ٹو یور اپروچ دی فائنل اتارٹی نو گا پتہ سر اللہ فائنل اتارٹی نہ مانی تو سر ڈسکشن پس شے وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فصوت غالي فليؤمن دي ايمان غالي ومن شاء او صوت غالي فليكفر دي كافر شي دا اس دا فری ویل خبر دا غلط اولی کر چی دا دا چائس اور آپشن خبر ندا دا دا فری ویل خبر ندا اللہ تعالی فرشتو تا فری ویل ندے ور کرے لہذا اگر صرف بندگی کے فری ویل ندے ور کرے لہذا اگر صرف بندگی بائی فورس کے ای بندگی کئی بائی فورس کئی اجباری انگر سوائی اجباری بائی فورس حیواناتو تا اللہ تعالیٰ فری ویل نہ دے ور کرے ناغی صرف ڈیزائرز کئی بائی فورس کئی صرف ڈیزائرز کئی بائی فورس کئی اجباری کئی خو انساناتو تا اللہ تعالیٰ فری ویل ور کرے رہے چکا خیر کے کشر کے چکا خیر کے کشر کے دو زائر سورہ دہر دیو کم درشم پارے آخری سورت نوڑا نسوائی سورہ دہر دیو کم دیر شم پیج نمبر 573 آیت اول نوال حل اتا غد الانسان حین من الدار یقینا فی رشید انسان بان حین من الدار یو حصد زمانے یو داس وقت تیر شوید ہے پہ انسان بانے یو وقت تیر شوید لم یکن شے ام مذکورا چدے نو یو داس شے چی ذکر کی دو ذکر دے ان ایگزسٹنس نو موجود نو نو چی شے موجود دی نو خلق اس سے ذکر کری اللہ تعالیٰ فرمائی چی تنوی ما پیدا کرے تنوی ما پیدا کرے ور پسی ہوئی چی انا خلقنا الانسان مو پیدا کرے دیر انڈیویجوال انسان من لطفت الامشاج دا مکسچر دی ڈرافس مکسچر نا دا میل او فیمیل دا سپرمز دا مکسچر نا داری دا سیمنس دا مکسچر نا قرآن کریم وطا نطفہ امشاج رہی مخلوط نطفہ سشے مخلوط نطفہ زوالو جے کہ نطفہ امشاج تو وہی زائگوٹ نہ انسان پیدا کی گی نطفہ نہ دوسرا پیدا کی زائگوٹ نہ نطفہ امشاج دلے ترجمہ دا لیکن ترجمہ دا زائگوٹ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً مُن پیدا کرے دے انسان من نطفت الامشاج دا زائگوٹ نہ نبتلے ہی and then we are putting him or we have put him to test یہ مونگا پہلا کرے دے نو دے دا سے نچے just enjoy your life کہ کاؤ پی اور مزے اڑاؤ دا کاؤ پی اور مزے اڑاؤ والا نرے نبتلی ہے we are putting him to test مونگا دے آزمائش تا چولے دے نبتلی مونگا آزمائش کے اوتبانے او دغا وجہ دا فجعلنا سمیعا بصیرا دے وجہ مونگ دے گرزول دے زی حقل اویدون کے اولیدون کے اویدون کے اولیدون کے حیوانات ہم دور دی خو اللہ تعالیٰ وہ انسان تمہیں دا عقل کو کرے دا ٹیسٹ پرپس دا پارا کرے ٹیسٹ پرپس دا مقصد پاکی مطمئن نظر نو اللہ تعالیٰ کو لکر حیوانات ہم سرک سترگی غربون اور کرو بس دبا قرآن کا کو باتروں تبتا صحیح خو اللہ وہ دا عقل کی مور کرے دے دا غیر پرپس دا دے چھ دے سرے ٹیسٹ اِنَّا هَدَيْنَا وَصَبِيرَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صرف دا عقل میں ہم نے ڈیپینڈ کرے ما سو والے تاستا ویلیو میں تڈالو لیکن دا ذکر کرے ہوا چی means of getting knowledge are getting into knowledge are three in number سودی درے نمبر ون senses حواس خمسا من پستر گو گورو نالے جاسے لو پو گو ناو نالے جاسے لو پا پوزا بوئی کو نالے جاسے لو پا جبا ٹیس کو نالے جاسے لو پا بدن ٹیس کو نانے جاسے لو اس دغا سنسز دا حیوانات سرمشتا فنشتا بیاد بیم شے انسان تے ورکرے دے امتیازی عقل انٹیلیکٹ دا حیوانات سرم نشتا او دا عقل پاساز بشئی ندی on one hand he has all the right to exploit the kainat دا عقل پاساز بانے انسان لگیا دے طول کائنات exploit کرے نو سپیس تا دی دا پس دی پاپا صحیح پا پیسیفک او اٹلانٹک کی دیکنگ او ڈرنن کئی پسے کئی پا عقل اے کئی ہوا بانے اس پنا روزائی پسے کئی پا عقل سمندر پا دی اس پنا بانے باری کڑا دے پس پا عقل پا دی روڈ بانے دا طول اس پنا زلی اہن زلی دا پس دا پا عقل exploit کئی لگیا دے and on the other hand he is subject to the rules of Allah لگا دا خوردو کی رئی جس کا کائی تو اسی کا گنگا ہے چلے چاہ پرے سندر بم دا گو آئے نو چوز دے کم خدای کائنات لگیا ایکسپائٹ کے دیا با بندگیوں دا آگے اللہ کے رول وے فالو کے دیا آگر بکا رکڑی یہ موسیٰ یو طرف تک ہاں داشے پازیٹیو رکڑے دے ہر شے ایکسپائٹ تھا صحیح بندر ادرا بلوم پازیٹیو دا خدمون نظر کے کرنے کے ٹو کاری گاو ڈیر گران کامی من لولت دن ادا روشنی ول ادا ہر دے حلال حرام تکتن ہر دے حلال حرام تکتن سے دا خدای حرام کری دا بنا کے دائے حلال کری دا صحیح نو دا دی پالیٹو پو مونتی شو کی گران دی مونگا دا خواہشات بندگانی رو مونگا ورطو پنے گیٹو سینس دی صحیح شو نو دا دویم مین او دا کسنگا چی دا سینسز یعنی دا خواسو دا غی اپروچ لیمیٹیڈ دی سترگی وینی فیو خاص حد پورے وگن آوری فیو خاص حد پورے پوزا سمیل معلوم ہے دا غرانگی دا عقل اپروچ لیمیٹیڈ دی او صرف لیمیٹیڈ ندے نمبر اول نمبر دویم دا عقل پاسات بانے پرفیکٹ انسان دنیا کشتنا Who will decide? Whose عقل and intellectual approach is a perfect one? So, what is the case? Imkans the possibility is. Hatta che agar role model ugun. Che da sade yo dunya. Aro tol na عقل mand insan te. So, Aristotle. Banadir khalak Aristotle ne vane ho. Say, Plato. Banadir khalak. Agai otherwise thoughts ke. Kade ke. Aflatun. Koi ya khabar ega nada kade. Tanqeed pe kai ke ne kai. Aristotle bane kai ke ne kai. Pajdifina bane kai ke ne kai. Hada ke da kode intellectual khalak. صحیح نو پتہ لگے گا کہ عقل کی پرفیکشن نہیں تھا میں وہ پرفیکٹ عقل والا انسان تھا او بلدا کہ عقل دے موفقی کی لیکن نور بدن پشان تو بانی افت رازی پس تر کو افت رازی کنا بیا سڑے گلاس نہ چاہیے تو اگو نا افت رازی کنا بیا پہ کیا شیور کری مثال احمد خود بغیر دا افتہ پہ کیا شیور کری ہاں ہاں دا پتہ لگی صحیح نو پاکم بانے افت رہ لیں یہ جا خرق لیوانی کی گا نا کنی لیوانی کی اور دا عقل اپروچ عموماً یعنی پا عام حالات کی سپریچول فیر کی دا عقل اپروچ صحیح نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی میں تاس تلے کرکڑے ہوئے چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی وہی جیز ہم اپلا دا دا ڈیٹس بزنس مین دا خورماو تاجر ہو نوچے کلے بہتے لے خورماو پا ٹرپ پانے تا روم تا ایکسپورٹ امپورٹ بزنس ہے نو وے دے یو خدای جوڑ کرو اگر دا خورماو دا کجوری نہیں جوڑ کرو تو خوراک والا کجو نے خوف ہو رہے ہو نہ قدر بیا ٹول اس پاس دے کولے جدا ٹرپ چلا شپ کامیاب شی صحیح چلا شپ پخر ایک بانے قرصی وی یہ ورز دو گے شم مدہ خدای لاس میں پڑھو دا یہ بوتو لاس میں پڑھو وی فتح ذکر تو غزب آبی یا جی ایک دم راتر ایشی پلان میں ایشی خوف میں لال کی ستا خدای پڑھو دے خدای تارو کی تا تنور اس نے ملاوی دن دا خدای لاس میں پڑھو نو یہ مور پسی کر دیم چی مور میں پیدا سکے اس نے پلان میں ایلکی ہمیں نہ جالا ہوئی بیا سکے دا بیا سپر پاور دے گھر کی گر دیو او گورا دی پلان مقابلہ کی ہمیشہ دا مور چی کزوی ناروام کری نا مور ور پسر والا دی صحیح اجی سیب تا غصہ کی یا خود ایسے الگ تنکڑے یر وقت ہر وقت ورطا میں گیا ہے حالانکہ اگر مور تم دا احساس وی چیزوی خوص ناروا کری بھی او کزو مسلی جی افسر ہاو کم خودے رہ خون رہی شیز مکلے رہ سے مور دیر لوی لخدہ کرم کسنگا فرزان مور دیر لوی لخدہ کرم صحیح نو دیو جی دا موسیٰ علیہ السلام رہ چکو سوارا نا بنی اسرائیل کی شیئے جھوٹر دا رہی بارا دی شروع کو حارو علیہ السلام رہ تو پرے قو دیو چھ دیکھو رہ کنٹرول کو دا رہی لیونی زامن دی دیکھ بارے چھ کنٹرول نسا دی دیکھو بلا ور روانے گی کہ واپس راہ گئے ہوئے قدر کے بنی اسرائیل کو لگیا دی ابھی کو اس کی عبادت شروع کر رہے نو موسیٰ علیہ السلام کو ورمنڈا کا تو دا سے لگے سب جو اختوں نے انہی سب ادھے گری نہیں انہی سب صحیح حضر علیہ السلام کہے ما منعک از رئیتهم زلو اللہ تتبعن وی مرد چک پلد نشو منی کرو ما بسولی مرح دے صحیح موسیٰ علیہ السلام کو لکھ آرزم سڑے ہو مشر رول سکتے ہو دور گری نو نیسا وی چھ دی دار سی بارت سو رکو نو چک پلد نشو کرو ما بسولی مرح دے نو حارو اللہ صلی اللہ علیہ السلام ورد آل فرور رو لگی آرے آرے تحمل والا سڑے ہو وی ابن امہ وزمد انا کې دای سکرو نه نه چې د مور او پلار ابن بدل نه سکرو نه پلار مور دواړه خو د مور د ذکر دی لپاره کو چې زړه راته نرم شي ذکر دی مور مور ذکر تر بدل بچی زړه نرم شي کوم چې نرم شي ابن امه لا تاخذ براسي ولا بلحيتي ما دا سر صحیح فلا تشمد بي اعضاء تزمو دشمنه ګره مونږ مور یې خوشالي یو ای خوشحال پس موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو کوئی زنه نرم شه د مور تذکرہ تا چې هغه ورته دا دشمنان زمون په دې خوشحال دي چې تاسو سره او ګیر نه وایو موسی علیہ السلام فورا لا سوکه وی رب اغفر لي ولي اخي دا ما ته بخنو کې د حرکت ما خو نک او دې ورور نه لګه سستی شوی ته بخنو دي ته امر الله تعالی سلام فرمای کی موسی علیہ السلام په هر جنمو هډې پهیم سره مو فورا ورو خوشاله دعا کې ځان سره شریف کړه چې رب اغفر لي وي اخي خدای ما وبخي او زما نور تصل بیا وش الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم زدنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلح لنا عنا ما نهى والله تعالى